vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 55. adása. Itt van velünk először G. Kirkovics István a Hunhírtől. Szevasztok, jó napot kívánok, jó estét kívánok, jó reggelt kívánok, ki mikor hallgatja. És ugye ez az évekre is vonatkozik, mert nem most kezdted a rádiózást. Hát nem. Mesélj meg egy kicsit magadról a fiatalok kedvére, akik főleg akik hallgatják ezt a műsort. Jó, szívesen. Hát annó a sokat szidott és sokat bántott Panorádiónak voltam az egyik szerkesztő műsorvezetője. A Rockszerda című adásnapot csináltam én párommal meg a barátaimmal, amely anno a rádió egyik leghallgatottabb adásnapja volt, köszönhetően annak, hogy behoztam ismét a köztudatba azokat a zenekarokat, amelyek akkor már feloszlottak, illetve nem koncerteztek, és ezt az egész irányzatot elneveztem nemzeti rocknak, amely valójában nem volt más, mint egy szelekció. Tehát a korábbi úgynevezett és rosszul is nevezett skinhead zenekarok szerzeményei közül azokat játszottam le, amelyek hazafias nemzeti töltetőek, és azok, akik az idősebb hallgatók, akiknek halvány gőzük nem volt arról, hogy mit alakítottak, mit csináltak itt, és milyen ideológiával rendelkeztek, vagy indultak meg ezek a fiatalok szerte Európában, illetve Magyarországon. Csak azt láthatták, hogy a semmiből előtűnik egy olyan zenei sor, egy csomó zenei anyag, amely pont azt az életérzést próbálja közvetíteni számukra, amelyet még a két világháború közötti időszakból ismernek, vagy ismertettek meg velük rokonok, szülők, hozzátartozók, barátok, bárki más. Tehát egy szelekció volt, direkt azon számok, amelyek a dicső magyar múltat, a hősiességet, a pozitív példákat emelték ki, illetve azokat a felvételeket, amelyek egyformán szóltak, lázadtak mind a globalizmus, mind a korábbi kommunizmus ellen. És ennek olyan iszonyú sikere volt ennek a zenei blokknak, hogy egyre többen voltak azok, akik kívánságműsorokban itt-ott kérték ezeket a nótákat, és akkor hosszú-hosszú rábeszélések után aztán sikerült is összehozni egy olyan koncert lehetőséget, hogy az alvó csapatok akkor ismét felálljanak. Ez volt a bizonyos Fehér Karácsony, a nemzeti dal ünnepe 2001 karácsonyán, amit Demszky Gábor betiltott, mondván, hogy nemzetközi skinheadek akarják megzavarni a békés polgárok karácsonyát. Ez teljesen egy kamu dolog volt, utána lehet nézni, lehet olvasni korabeli újságcikkeket, hogy mekkora mellényulás volt a maoista városvezér részéről. És akkor következő nyáron pont a hídblokkád másnapján indult be a koppánytábor, ahol hosszú idő után tényleg felléptek ezek a zenekarok, és innentől kezdve beindult a szekér. Mostanság a nemzeti rock annyira polgárjogot nyert, hogy gyakorlatilag már nem csak a nemzeti fórumokon, sajtótermékekben, hanem bizony-bizony egyes nóták már a kereskedelmi médiában is elhangzanak. Lásd például egyik horgász műsorban láttam itt, vagy hallottam itt, hogy a Kárpáti Együttesnek egyik olyan rövidke kis betétdalát nyomták be, hiszen a nem is mondok inkább nevet, tehát valamelyik kereskedelmi csatornán, amiért nem kell jogdíjat fizetni. Tehát egyrészt a koncertek látogatottsága, másrészt az odafigyelés az újságok részére azt jelzi, hogy manapság ezzel jelenséggel teljesen számolnak. De ez nem veszélyezteti az őszinte nemzeti rockot? Tehát, hogyha ott a média, akkor bejön a pénzfaktor. Én azt hiszem, hogy nem, azért nem, mert bármennyire is furcsa hangzik, de el kell fogadnunk. A öreg rockerek ezért most fel fognak háborodni és szörnyűködni. Magyarország valójában egy operett ország, mindig is az volt, most is az. Tehát könnyű, fülbe mászó dal, énekelhető dallamok, átkaroljuk egymást, énekelünk. Ez a kommunista irában is valamilyen szinten megvolt, mert amikor a pártitkár is berugott anno a 80-as években, akkor bizony elénekelte az erdélyi himnuszt, hiába hívták el utána, mit tudom én, raporta vagy ilyesmi. Tehát a közös éneklés, a közös, egyszerű, érthető témák, amelyek azért megvilágítják az embereknek azt, hogy igenis van Trianon, annak a hatása most is érvényesül. Igenis fontosak az olyan alapkérdések, mint hit, hűség, becsületesség, bátorság szólni az elszakított területen lévőkhöz, még akkor is, hogyha ez egy teljes 5-6 ezeres koncertcsarnokba jelenik meg, sok-sok ember előtt, és lehet, hogy valaki akár divatból elmegy erre, de valamilyen szinten ez ott ragad nála. Tehát én csak pozitívnak látom azt, hogy, és úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal többet jelentenek ezek a felvételek, még a populárisabbak is, mint a szónokoknak a semmit mondom megnyilvánulásai különböző rendezvényeken. Ezt maximálisan alá tudom támasztani. Az én megfigyelésem szerint ez a nemzeti jobboldalnak nevezik, de én a napokban használtam rá egy ilyen kifejezést, hogy inkább nemzeti rock kultúra ez, mert inkább származnak még a politikai jelenségek is a rockzenéből, mint fordítva. Egy nagyon furcsa jelenség ez a mi úgynevezett nemzeti oldalunk. Tehát úgymond ilyen generációváltások zajlanak rajta körülbelül 2-3 évente. És érkeznek új emberek, én is így érkeztem egyébként, akik korábban fogalmuk sem volt erről a lényegében zárt világról. Ez egy szellemi gettó, hogy egy csúnya kifejezést használjak. Vannak, akik zárva is akarják tartani, sajnos. Pedig ezt ugye éppen, hogy növekednie kéne. Tehát érkeznek, mit tudom én, 2005-2006 között, főleg ugye a Kárpátiának köszönhetően, nagyon sokan ismerkedtek meg azzal, hogy létezik ilyen, hogy nemzeti rock, meg egyáltalán nemzeti érzés. Megmondom, nekem nem annyira a Kárpátia volt az a nagy lökés, ami úgy döntött, hogy nekem itt van a helyem, aztán egyesek ezt vitatják mindegy, hanem Vitéz Nagybányai Horthy Miklós emlékiratai. Tehát az volt azért, hogy teljesen rendbe tette az én nézetrendszeremet, világomat. De azt hiszem észre, hogy ilyen kb. 3-4 évenként egy újabb generáció veszi észre magát, akik addig, mit tudom én, 13-14 évesek voltak, mikor a Panorádió működött, még nem hallgatták, de 16-17-18 évesen már észrevették, hogy van Kárpátia, és a haverom is Kárpátiát hallgat, menjünk el. Hopp, aztán ott találtam magam a tévéostromnál. És most jön az, hogy 2009-2010-2011 körül sejtem azt, hogy jönnek majd megint azok, akik most még ilyen 14-13 éves kispacsorok, azok majd jönnek 2011-12-ben, hogy csűr, hogy ti ilyeneket csináltatok, hogy akkor az volt a tévében, amit láttam, hogy a tég az a nagy épület, akkor ti ott voltatok, és azt ostromoltátok, de vicces. És furcsa, hogy mi is ugyanígy szedjük elő az 56-os hűsöket például. Hát, hogy mennyi idő egy generációváltás, az ugye ideje válogatja. De te például úgy kerülsz elő itt egy régi zárványt, el kell mondanod, hogy ki vagy, meg hogy mi volt a Panorádió, meg mi volt a Szerda. Pedig ugye ez akkor köztudat volt ezekben a körökben, és most nem köztudat. Tehát nem tudják, hogy ki ez a G. Kirkovics István. Ez egy nagyon különös dolog, hogy időről időre vannak ilyen úgymond ilyen teljes hatalomátvételek, vagy hogy is mondjam ezt, amikor mindent újra kezdesz az egész társaságban, és ezért nem haladunk előre. Még azért annyit hozzáfűznék, hogy teljesen jó volt az elején ez a megalapításod, mert ugyanaz a helyzet valójában, mind a 80-as években, vagy mind a 70-es években, vagy akár még a 60-as években is. Az a különbséggel, hogy akkor egy más rendszer. De ha már a kicsit a lázadóbb időszakra megyünk a kommunista érában, akkor azért gondoljunk bele, hány ember a P-mobil féle honfoglalással jutott el egyáltalán odáig, hogy jé, nekünk ilyen is volt, hogy honfoglalás, vagy akármennyire is nem szeretem a hobót, de bizony rengeteg embernek tanította meg azt, hogy igenis volt egy József Attila, és... És ki volt József Attila? Azt megtanítják, hogy volt, abban nincs hiba. Tehát gyakorlatilag ugyanez a folyamat játszódott le a 80-as években, ez a folyamat játszódik a 90-es években, és akkor, hogyha most már itt a zenekaroknál tartunk, már egyet megemlítettünk, ugye a Kárpátiát, itt van például a romantikus erőszaknak az a szerepe, hogy a népzenét hozza magával, tehát egyszerűen azokat a dallamokat, amelyek az ősi magyar kultúrából dallamvilágból származnak, és rokkosítja ezt az egész folyamatot, és hányan vannak azok, akik a Kecskedudo hangjára gondolják azt, amit te mondtál az előbb, hogy igen, így a tévi ostrom. Hát valójában miközben enne a Kecskedudának, az ősi hangszernek egy mostani jelenséghez, így össze tudjuk már párosítani. Vagy amikor például elmentünk a kirándulásunk során romantikus erőszakkal Rózsa Sándor sírjához, és akkor a zenekar dudása, besebotond, ott a sírnál, így alatt csak a torzója van a leghíresebb magyar betyárnak, mert a fejét azt elhozták. Rózsa Sándor kedvenc dalait, a róla készített balladákat játszotta a dudás, és énekelték a teljesen átszellemült és majdnem könnyező fradi huligánok, akkor azt tudom mondani, hogy valójában nagyon jó felement ez a dolog, és megy is tovább. Így elfogadva van. Azt, amit mondtál. Így van, hát olyan értékek vannak itt, amik örökök, csak újra meg újra föl kell őket fedezni, és ez a nagy titka a magyarságnak. Két nagy titok van a világban, a zsidó és a magyar. Én mindig is ezt mondtam. És nagyon büszkék lehetünk rá, hogy mi egy ilyen titok vagyunk, viszont ennek az a hátránya, hogy ezt föl is kell fedeznünk, míg a zsidóknak azért titok a titkuk, mert maguknak megtartották. Ezért roppant messzire mutató, szerintem ezt ne is folytassuk, mert alapvetően csak 2,5 óra a műsoridő. Alapvető, egyébként axióma szerintem, és jó, hogyha tudjuk, hogy nekünk triviális lesz, de nekem rá kellett jönnöm gimnáziumban, és eltávolodtam másoktól, mert ők meg nem jöttek le, és akkor sem, amikor mondtam, hogy az, hogy itt van most Magyarország, ez nem jár, és ez nem természetes. Ezt bizony nagyon meg kell becsülni. És ezért bánt, amikor szidják olyan emberek, akik annyit kaptak ettől az országtól, már csak azt, hogy itt lehet élni, mert a világ sok részén nem lehet élni, illetve egy olyan kultúrát, történelmet és nyelvet kaptak, ami egyedülálló, és lehet mondani, hogy más kultúrák is azok, igen, de hogy ennyi pontban és ilyen szertágazóan, ez hát legalábbis nagyon ritka, hanem egyetlen. És ezt mások is sajnálhatjuk magunkat. Könyveket lehet elírni a magyarokról szóló idézetekről, az angolokról meg mi van? Semmi, hát gondolja bele, de hogy, most csak egy hogy csak a történelmüket nézzük. Hát történelmi tény, hogy amíg a híres nyugatországai, jelenlegi országai egyrészt nem is léteztek, akkor már volt egy államiság, amíg földbe vájt vermekbe laktak az angolok, vagy az angoloknak az ősei, addig a mi hazatérő őseink mozgó, mobil fürdőszobát, vécét hoztak magunkkal, feltaláltuk a levesport, ugye a nyereg alatt puhított hús mondták az oktondiak, ami semmi más nem volt, mint a vándorlásra megfőzött és utána megszárított húspor, amelyet utána beleszóltak a levesbe, és megcsináltak az első instant levest. Mondjuk a gyerek alatt pújtott húsra, én hallottam ilyet is, ezt igazából azért csinálták, hogy a gyerek ne törje fel a lóhártát. Hát máshogy sem használták, tehát ez nem volt szerintem. De az biztos, hogy a levesport, tehát az instantport, aki szütyőkben, azt ismerték, mert a leletek alapján ott vannak. Akkor miért lenne benned a porocska, ami még valamilyen szinten megmaradt? Uh-huh. Nagyon jól mondta a blogin, és azért szeretek olyan társaságban beszélgetni, ahol előjön az, hogy mennyire fontos az, hogy az ember tisztában legyen, ne csak önmagával, hanem az őt körülbelül világgal. Igen, nekünk szerencsénk van, mert a Kárpát-medencében egyszerűen mi egy csodának vagyunk a részesei. Akár természeti, akár történelmi, akár ezen belül épített természeti, vagy épített történelmi sikon is. Tehát ezért kell felfedeznünk azt a rengeteg valamit, amit van, amely egy ember tökevés. Meg lett említve azt, hogy 3-4 évente újra föl kell fedezni ezeket az értékeket. Szerintem azért van, mert ez az érzés, ez a nemzeti hozzáállás, ez mindig is ilyen egyfajta elnyomás alatt állt nálunk, és elnyomás alatt áll most is, Tehát mindig kell egy újabb és újabb generáció, amiben éppen tombol a tűz, amelyik föl tudja venni ezt a dolgot, és tovább viszi. Nem lesz ebből mainstream dolog. Az lenne a szép, hogyha egyszer ezt a generációk természetesen adnák tovább egymásnak, ahogy régen volt. De hogy egy kicsit haladjunk a műsorral, és hogy ez az év első adása 2090, boldog új évet mindenkinek, így egy néhány nappal szilveszter után, remélem már józan. Zárszót engedj meg, most jutott eszembe, ne haragudj, hogy félbeszakítalak, és te zárszónak. István említetted, hogy csodának vagyunk részesei, és akkor én hozzátenném, hogy ez viszont roppant felelősséggel is jár. Ez teljesen így van. Így van, visszatérve a szilveszter utáni józanodásra, ugye volt nekünk egy 2008-as esztendőnk, egy eléggé viharos esztendő volt, mint körülbelül az elmúlt 2008 mindegyik. Ki mire emlékszik belőle? Mi az, ami kedves volt, mi az, ami emlékezetes volt nektek, mi az, ami vicces volt, mi az, ami szomorú volt? Kezdjük a korelnökkel, neked mi volt? Hát nekem a legfontosabb életem, legfontosabb részével kezdeném jelen pillanatban, amióta megvan a kislányunk, és ére bíró, és nevet, és iperedik. Hát ez borzasztó nagy boldogsággal tölt el, hogy idézőjelben öregkoromra Jóisten megajándékozott egy kislánya bennünket. Gratulálunk! Ez volt a legfontosabb. A negatívum, miután mindig a legutolsó dolgokra emlékszünk legerőteljesebben, természetesen az országnak az általános állapota, a begyűrűző válság, a teljesen elfogadhatatlan, lopós, antidemokratikus politikai elit szereplése, és az, hogy bármi történik itt nálunk, nem tudom, minek kell történni ahhoz, hogy egyáltalán az emberek egy kicsit is rájönnének, hogy jelen pillanat Magyarországon egy olyan diktatórikus állatot leledzik, amely egyformán érinti az embereket ideológiai, politikai és vallási hovatartozás nélkül is. Azért, hogyha itt kicsit őszintébb vagyok, azért egy-egy vallási csoportot talán még ki is hagynék ebből, de ezzel meg lehetne vitatkozni, hogy vallás-e vagy valami más. Tehát úgy gondoltam, hogy a tavalyi évben is tovább folytatódott az a negatív tendencia, amely évekkel ezelőtt elkezdődött, és amely gyakorlatilag az elpuserált és soha be nem következett rendszerváltásnak a hozadéka. Tehát 2008-ban is minden maradt a 2007-es, 2006-os és 2000-sokas kerékvágásban. Hát még a te lábtöréseden kívül mire emlékezhetünk? Hát igen, az 2006-ban volt. Nem, de kitartott 2008-ig, nem? Hát igen, a nagy emlékezetes volt, hogy idén. Akkor levették a gipszet. Igen. Két év után. Nem, azt hamarul levették, csak az, hogy amire rendbe jött a lábam, és idén tudtam megint először ugrani. Hát, ha megnél eltörik. Ejtőernyőzött a srác, hogyha valaki nem érteni. Hát idén is ugrottam, igen, durvát, szóval most is estem akkorát, hogy ki rengtek a szeizmográfok, de jól fogtam a talajt, úgyhogy semmi vajon nem történt tulajdonképpen, mert ilyen alacsonyra még nem ugrottam végcellás ernyővel, mert engedett fel a közel-körzeti légirányítás bennünket, annak ellenére megengedték az erőt. Szerintem, hogy leestél a létráról, amikor a polcra akartad föltenni az ejtőernyő. Az is majdnem volt. Kiskunfélegyházan pakoltunk el fel, aztán nyakunkba dőlt majdnem az egész úgy, ahogy volt dőlt a polcra raktárba. Mit tudom én, hát most így, hát igazából ami, hát édesapám halála volt az egyik nagy negatív. Akit egyébként mindannyian nagyon tiszteltünk, és ha még valaki emlékezik rá, mikor is 2004-ben vagy 2005-ben csináltuk, még a régi blogomon hirdettük meg, 2005-ben, igen, persze, 60. évfordulója volt a második világháború magyarországi lezáródásának az évfordulóján, április 7-ére, vagy mikorra tettük, mivel pontosan nem is lehet tudni, mikor fejeződött be a háború nálunk. 8-án. Körülbelül. De ezért lövöldöztek még utána is, tehát így Csacper kb. Oda raktuk így 4-e utára valamikor, a Hősök terén tartottunk egy megemlékezést, nagyon szép volt, nagyon sok blogolvasó eljött, egy olyan 200-al lehetünk talán, ahol megemlékeztünk a Magyarországon harcolt összes nemzet minden hősi halottjáról, és ekkor derült ki az a nagyon különös dolog, hogy egyedül a magyar katonáknak nincsen hősi himnuszuk. Tehát nincs olyan, hogy az elesett hősök tiszteletére himnusz. Ilyen van a németeknek, az angoloknak, az amerikaiaknak, az oroszoknak, a románoknak, a magyar katonáknak nincs. És végig túrtam annak idején a honvédségnek a zenetárát. Tele van mindenfélével, hogy most éppen hova vonulunk be, meg mit foglalunk vissza, meg kinek a nevébe előre, meg mit tudom, ilyen dolgokkal tele vagyunk. De olyan nincs, hogy te srácok meghaltak, egy perc néma csönd vagy valami. Hát a néma csönd az van, de zenésített néma csönd. Igen, de gondoljunk bele, hogy ilyenek után, mit tudom én, az isonzói doberdói csata, vagy a donkanyari csata, vagy akármelyik nagy csatánk után, senkinek nem jutott eszébe, hogy akár Budapest ostroma után kijön a pincéből a zeneszerző körülnéz, és azt mondja, bassza meg, erről kéne valamit zenélni. Nem, ez nem jutott eszébe. Hát ilyen után is ugye mi jelent meg először a szájhagyomány szerint, nem tudom mennyire hivatalos, első magazin a Ludas Matyi volt. Az 45-ben jelent meg először, úgyhogy ez nem hiszem, hogy igaz. Akkor lehet, hogy akkor a második világháború után volt az első. Így van, az úgy jelent meg. A felszabadulás utáni első lap. Ja, tényleg, igaz, hát igen. Ez azért nem furcsa dolog, ezt most a kommunizmus nézik, ahol tehát azért például te blogén akkor még nem is tudom, csak valahol léteztél képzeletben. Hát a kommunistáknak sem volt semmiük. Hát a magyar szocialista munkáspárt által felügyelt hadseregben úgy páncélgránat indulóját énekelték a menetben a fiatalok, mert annyira kevert világ volt. Szóval és mondok egy érdekeset, 98-ban, amikor katona voltam, amivel kommunista dalokat énekeltünk. Csak úgy ez jutott eszünkbe. De énekeltünk mindenféle revíziós dolgokat apám is. Apám mesélt annak, hogy ők ugye, apám harcolt a világháborúba, és igen, így kapcsolódik az édesapja 2008-as évhez. És hát mesélte, hogy 50-es években hát őket behívták szolgálni, hogy a kommunista hadseregbe, egyszerűen azért, mert nem volt a új hadseregnek, a frissen bejött fiataloknak harci tapasztalata, nem voltak kiképző emberek, tehát nem volt olyan ember itt Magyarországon, aki rajtuk kívül, akik ismerték volna az orosz technikát, tehát oroszok nem jöttek ide mesélni, hanem ők már viszont ismerték. Tehát az első kézben voltak neki tapasztalatait az orosz fegyverekről, és tartottak kiképzést a következő generációnak, és hát nem is oda olyan volt nekik még semmi új dolguk, hiszen mindent a régi kortista katonától tanultak. Viszont visszatérve a Big édesapjára, hogy azért említjük őt, mint 2008 egyik szomorú eseményét, mert ő volt a mi veteránunk ezen a megemlékezésen, ő is eljött, és hát sajnos már akkor sem nagyon tudott beszédet tartani, bár úgy volt, hogy beszél, ugye Big beszélt helyette, és hát utána már annyira nem nagyon láttuk őt szaladgálni, de még párszor találkoztam vele otthon, és hát aztán szomorúan hallottam a hírt, hogy meghalt, de hát az ilyen emberek azért valahol örökké élnek. Szépen hangzik, de így van. Ugye hol is volt ő? Ott ő ugye volt Messzer 210-es lövész, ha jól emlékszem, 110-es, akkor rárobbantották az Erzsébet hidat, jól emlékszem? Nem, a Margit hidat robbantották föl mögötte. November 1-én pont a neve napján ment át édesapám Pestről Budára, és hát mögötte robbant föl a Margit sziget előtti pillérköz. Hát édesapám csak annyit tudott csinálni, padlógáz, aztán letolt valami szekeret is a hídról szinte, hogy hát ő azt hitt, hogy robban fel a többi is vele együtt, de hát az egy műszaki hiba volt annak. Hát megvállalták a németeket, de valószínűleg olyan kontaktívát csináltak a lököket. Tehát őreiket is felrobbantották. Úgyhogy minden, hát villamos belerobbantották a Dunába, tehát mindent. Tehát senki nem, akkor még nem volt front a Budapest közelébe, tehát nem volt rá szükség. Már biztos, tehát az egy ilyen gázszivárgás vagy rossz kötés, tehát ez nem... Nem, az véletlen volt. Nem direkt akció volt. Ó, volt egy történet, erről jut eszembe, nem is tudom, hogy tavaly vagy tavaly előtt forgattak egy rövid filmet, a YouTube-on meg lehet találni, a hídrobbantással összefüggő eseményhez is. A Jászai Maritén az egyik kapuajból éppen jött ki egy terhes nő, és a robbantásnak a zajára megijedt, összeesett és elvetélt. És róla szó, hogy egy tanárnő volt akkor még egy iskola a Nyugati téren, az a baj, nem emlékszem már az egész történet, egy nagyon szép történet pedig. Neki a, nem tudom, az unokája vagy a fia készítette ezt a filmet valami fesztiválra, mondom, a YouTube-on keressetek rá erre, érdemes. Tehát a történet az arról szól, hogy ezek után a nőnek, aki megszületett második gyermeke, ja igen, hát ő rendezte a filmet, igen, hogy ő ezáltal született meg, ezáltal lett ő a gyermek, ahelyett, aki meghalt, hogy a hidat fölrobbantották. És egy nagyon különös történet, hogy végigjárja, hogy mi történt aznap, és melyik kórházba vitték be az édesanyját, stb. Hát csak összeállt a történet. Egyik legérdekesebb ilyen történet, hát elég szomorú történet persze, de valahol egy kicsit ironikus, hogy ő azáltal él, hogy az a gyermek soha nem született meg. No, évösszegzés akkor. Ha csak Plogi nem akar valamit a 2008-as évről mondani. Hát én rossz emlékező vagyok. Nekem 2008-nak a második fele volt abból a szempontból érdekes, hogy nagyon sok mindent megismertem, ami a mozgatórugója annak, amit mi most ilyen, ahogy jól mondtad, szellemi gettóként élünk meg. Az egész nemzeti oldal, megismertem dolgokat, átértékeltem, és átjutottam azon a ponton, hogy ahelyett, hogy belefásulnék, vagy belefáradnék, ez régebb óta indult kis csalódásokkal, ahelyett inkább rájöttem arra, amiről mi ugye beszélgetünk az adás előtt, és egyébként szétrobban attól a fejem, hogy bizonyos okból nem mondhatunk el dolgokat, amiket ugye mi tudunk, meg néhányan tudnak, mert úgysem hinni el senki, mert azt elismerni, hogy tévedünk, az szóval, akkor hirtelen kiderül valamiről, amiben nagyon hiszünk, hogy máshol áll, és most nem kell találgatni, majd el fogom mondani, hogyha el akarom, én vagyok egy ilyen ember, aki nem vállalja. Majd kiderül, hogy amiben hittél, az hamis. Ha kiderül, hogy amiben hittél, az hamis, az olyan, mint a gyász. Amikor, mint hogyha nem tudom, a nemzetedet, vagy magadat, a saját tisztánlátásodat gyászolnád, és először tagadni kezdesz. És általában itt meg is rekednek az emberek, tehát én is ezen átmentem, csak én elég hamar, szerencsére jól vészeltem át. Itt eszem, ez a kulcs szó, amit mondtál, hogy a hamar. Tehát van, akinél ez nagyon hosszú időbe telik, van, akinél hamarosabb, vagy könnyebben megvilágosodik. Tehát most a saját példámat mondom, hát nem hiszem, hogy a mi köreinknél annak 70-es években itt a belvárosban bandáztunk, az akkori kifejezés szerint ultraliberálisabb emberek léteztek volna, mert mi volt akkor a mindenünk? Amerika, szabadság, fogyasztói társadalom, oda menni, ahol nem tudtunk menni, mert nem kaptuk útlevelet, mert elmondtak bennünket nyugatmajboló huligánpalántának, hippi növendéknek, mindennek. Amerikában láttuk meg a szabadságot, vagy a nyugatban. Senki nem születik nagy magyarnak, és hiába a családi háttér, nekem mondjuk nagyon magyar volt a családi hátterem, de kommunista irában ez egy kicsit háttérbe szorult. Amikor megismertem a nyugatot, a fényüzés és a pompa mögötti ürességet, utána kezdtem el, úgymond öreg fejjel, ezekkel a kérdésekkel, a magyar kérdésekkel foglalkozni, egy olyan egyszerű felismerésből, hogy és miért nyaljam én egy akármilyen idegennek a hátsó felét egy idegen országban, amikor ha felütök egy könyvet, ha megnézek egy filmet, vagy megnézek akár egy művészeti atlaszt, akkor valahol mindenhol a magyar kérdés jön elő, vagy a magyarokkal kapcsolatos. Fokozatosság. Tehát ahogyan a politikában van változás, és ahogyan ezt még kimerem mondani, hogy kommunista kutyából sokkal nehezebben lesz úgymond nemzeti szalonna, mint egy egykori régi liberálisból, ezt most is vállalom. Tehát meg kell írni a dolgokat, át kell élni, és ami a legfontosabb, hogy az embernek kell, hogy eleje legyen ahhoz, hogy belássa saját magával szembe, és ez nem volt jó, nem köpenyeget fordítok, hanem úgy változom, és azért változom el, mert többet tudok, és a tudásról van. Ezt mondtam már neked, nem hiteltelenebb attól valaki, hogy rájön élete derekán, vagy korábban később, hogy hova tartozik, mint az, aki egyáltalán nem, mint az, aki úgy születik, úgy nevelkedik, hogy egy olyan családba kerül szerencsés módon, ahol a haza és a nemzetben gondolkodás vezető, azonban ezeket a jelszavakat ő csak a kocsmában skandálja, és a valódi értelmüket talán sosem érti meg, mert a családban természetesnek tűnő dolgok ezek, és én sok ilyet ismertem, és ismertem olyat is sokat, aki megtért, hogy így mondjuk. Ennek az dolog ez a megtérés. Ugye sokan úgy képzelik, hogy vannak oldalak, van a nemzeti oldal, és aki nem ott van, az a másik oldalon van. Na most ők a világot egy ilyen sík dolognak képzelik el, ami azért baj, mert nem ismerik a magasság fogalmát, az emelkedettség fogalmát. Tehát lehet az, hogy most itt csatározgatok, itt kavargatom a szart, esetleg átmegyek a másik oldalra, és ott egy másik pártlógóval ott kavargatom a szart. Nagyon sok ilyet láthatunk. És ugye a világ nem így működik. Tehát van az, van a legalacsonyabb rendű létezés, amit az embereknek sajnos a többsége művel, de hát ez egy ilyen korszak, amikor bizonyos mondva csinált szabályok szerint élünk, mit szabad, mit nem szabad csinálni, ezek teljesen anyagi és világi dolgok. Például a kokáért nem szabad lázadozni a rendszer ellen, kicsit ilyen orwelli dolog ez, de ez van, és sajnos a nemzeti oldal is nagyon sokszor ezt csinálja, hogy a hierarchiát azt úgymond tiszteletbe tartja, de igazából csak beletörődik abba, hogy a rendszer bedarálja őt. Ez ugyanaz a rendszer, amit mi nemzeti oldalnak nevezünk, ez pontosan ugyanaz a rendszer, aminek az MSZP-sek is engedelmeskednek, vagy a szadeszesek, vagy akár Izraelbe az ottani állampolgárok engedelmeskednek, birkaságnak is nevezhetjük mindegy. Van ebből egy kitörés, amikor kitalálja a fiatal gyerek, hogy ő lázad, és ő úgymond liberális lesz, mert ő szabad lesz, mert őt nem érdekli a rendszer, ő nem akar szabályt, hagyják őt békén, hagyják oda menni, azt csinálni, amit akar. Ez nagyon jó, csak van egy következő stáció, amikor rájön arra, hogy hoppá, itt a szabály és a rend fogalmát lopták el. Tehát nem az a megoldás, hogy kamurendet csinálunk, és nem az a megoldás, hogy nincs rend, hanem az, hogy a rendet, ahogy ezt Isten rendelte, betartsuk. És ez a magasság. És aki ide fölemelkedik, az már látja, hogy nincsenek oldalak, hanem lent kavarog ez a piszkos szürke tömeg, ez a bégető szürke bunda, ami lehet, hogy némelyiken ilyen billog van, némelyiken olyan billog, de föntről nem látszik. És ha még magasabbra megyünk, akkor ezek a birkák már csak patkányoknak látszanak, és a többi. De ez speciálisan azért mégiscsak magyar jelenség. Nézzük meg a körülöttünk levő úgynevezett nemzetállamokat. Azért nagyon nagy gázám az, hogy legyen az tót, olá, bármi rác. Ha arról van szó, hogy a saját hovatartozása, akkor a politikai és ideológiai hovatartozás az másodrendű szempont. Először olá, először tót, először rác, és csak utána jobbos vagy valós. Nálunk ez sajnos nem működik. Hát egy kicsit jobban ki vagyunk kerülve, mint ők. Na, és most el is érkeztünk az első olyan blokkunkig, amikor mi kimegyünk pisilni, ti pedig zenét fogtok hallgatni. Egyébként pedig ezt a zenét a gázai helyzetre tekintettel játsszuk le nektek. Bár ne kéne ilyen zenéket játszanunk, kitartás Gáza. Flash a white light, lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Thank you. És most beszámolnánk nektek néhány olyan dologról, amit a bombagyár szervezett, illetve ami folyamatban van, vagy hogy is mondjam, ez tehát folyó ügyeinknek az összegzése, nem is úgy, mint év értékelés, hanem azoknak, akik esetleg nem olvassák a bombagyár.hu-t elég el nem ítélhető módon. Mint ismeretes, tavaly április 11-én nagyszabású tüntetést szerveztünk, ami Hollán Ernő utcai tüntetések néven került be a köztudatba, de nem a Hollán Ernő utcai része az, ami annyira érdekes, hanem a később a Clark Ádám téren történt jogtechnikai kísérlet. Mint emlékezetes, elkezdtük azzal szopatni a rendőrséget, hogy mivel ők kijelentették, hogy egy tüntetést nem lehet betiltani arra hivatkozva, hogy nem három nappal előbb jelentették be, ugye volt egy ilyen törvényes határidő, elkezdtünk mindenhova 5 perccel előbb tüntetéseket bejelentettek. De ugye az SZDSZ miatt, ugye? Az SZDSZ miatt, mert az SZDSZ miatt hozták ezt a kivételt, mondtam, jó, akkor kivétel ránk is vonatkozik. Erre a Taffer éve a BKV, hát körülbelül oda való a szóvivője a BRFK-nak, kijelentette, hogy igen, de ez ránk nem vonatkozik, ez csak rájuk vonatkozik, mondom, az anyát picsája, akkor vigyetek be, és majd a bíróságon megbeszéltük. Hát ők, igen, szavamon fogtak, bevittek minket, többek között engem. Clark Ádám téri tüntetésnek az ügyében most folynak a tárgyalások. Nyilvánvalóan mindenkit beidézgetnek szépen sorba azt a 64 embert, akit előállítottak, hát örömmel jelenthetem, hogy eddig még mindenkit fölmentettek. Tehát lassan már egy tucat embernek lement az ügye, de már olyan szinten tárgyalják ezt a főutcai bíróságon, ugye a Budai Központi Kerületi Bíróság szabálysértési csoportja, hogy ma az egyik srác, a Bleró egyébként, a Bleró nevű olvasónk, oda ment a Budaházi György tárgyalását megnézni. A bírónő megszólította őt, hogy maga az a debreceni, akit péntekre idéztünk, ugye? Mondja, hogy igen. Azt mondja, jó, hát már el se jöjjön, mert úgyis fölmentjük, már le van zsírozva minden. Tehát ilyen szinten mennek ezek futószalagon. Nagyon-nagyon-nagyon pofára esett a rendőrség. Gratulálok azoknak, akik azt mondták, hogy ez úgyse fog sikerülni, meg úgyis majd mi esünk pofára, hát nem. Kérem szépen, ennek annyi lett a hozadéka, hogy egyrészt az Alkotmánybíróságnak be kellett avatkoznia, és a spontán tüntetés intézményét kénytelenek voltak kodifikálni, megváltoztatni a gyülekezési törvényt. Köszönjük szépen, de mi ugye soha nem teszünk semmit. Ez roppant kellemetlen volt, mert ez október 23-a előtt megtörtént. Éppen ezért volt, hogy október 23-án nem annyira mertek közbeavatkozni, már ha akartak, mert ezt nem tudhatjuk. De a jövőben sokkal nehezebb lesz tüntetéseket szétkergetni, ilyen-olyan dolgokra, például bejelentés kötelezettségre hivatkozva, mert eddig voltak ilyen gumiparagrafusok, hát ezek most már nincsenek. És ami még egy dolog, hogy a résztvevők nyertek, mégpedig elég nagy pénzeket, ugyanis egy jogtalan előállításnak a tarifája, ami a kártérítési pereket illeti, körülbelül 500 ezer forint. 64 emberről beszélünk, a BRFK tehát körülbelül hány millió forintot? Nagyon sok millió forintot, igen, majd kiszámoljuk egyszer, költött el. 32. Igen, köszönjük szépen bloginnak, aki megmondta. Gondoltam, hogy majd beküldik a megfejtéseket, és akkor kiszorolunk egy minincset. Jó lett volna, igen. Talán jó SMS, hogy ezt is ellopjuk. Így van, így van. Tényleg MLD-as SMS vonalat fogunk indítani, ha lehet küldeni kurványázást, és az majd nekünk jó, de nem? Annyian utálnak minket, meg fogunk belőle gondolni. Olyan büszkén mondani. Itt leárulózhatsz minket. Mindenkit fölmentettek, nekem lazán mondta bíron, hogy a fő utcában nincs is bíróság, hogy miről beszélek. Ja, igen, blogin az egyetlen kivétel, mert a Varsányi utcába kezelték, úgymond, és egy ilyen karótnyelt, ilyen klimax közepén levő ilyen banya, és ő nem hajlandó emberként kezelni a vádlottat, illetve ő nem vádlott, csak eljárás alá vont személy, de nevezzük így ilyen pongyolát. Mi is volt közölte veled, hogy te akkor is el leszel ítélve, meg majd ő eldönti, hogy milyen bizonyítékot tesz? Nem, hát igazából az volt, hogy ugye én vittem tanút, erre egyébként nincs szükség, de egyrészt tehát úgy voltam vele, hogyha már csináljuk nagyon, mert én még azt pluszban védekezésül beadtam a Nemzeti Jogvédő Alapítvány alapos fellebezései mellett is, hogy én egyébként ott, mint média munkás közíró voltam jelen, mert egy óriási kamerával jelentkeztem. Azt mutogatom, hogy kapcsolt ki a telefonodat, mert belevetsek az adásba. Köszönöm szépen. És 55. adást otthon, csináljuk, és nem kapcsolja. Egyébként az a durva, hogy otthon a wifi-be is belevetsek. Igen, mert ő ilyen, mert ő sugároz, rádiótelefon. Nem lesz a régi kifejezésre? Összefüggés. Régen így hívták. Igen, no. Én rádiótelefonnak hívták, és tudtok, hogy rádió. Mobilnak hívják. Ezért rakják be az erdélyek a telefont, amikor konspirálnak a hűtőszekrénybe, hogy ne lehessen lehallgatni. Micsoda ötlet, mi az aksit szoktuk kivenni, de hát ez olyan, mint egy Debrecenben levonónak hívják a matricát. Hát. Na, egyébként szóval az a lényeg, hogy még ezt így pluszba hozzátettem, hogy legyen finom, vittem két tanút, tehát tényleg tökéletes. Meg videófelvétel. Ja, és videófelvétel, BRFK saját felvételét, hogy azt is közé tettük, de gyerekek, nagyon jó lesz, mert ezt előre is beadtam, én egy időt, hogy ezt nem nézte meg. Amit én tehát hogy odaadtam neki, hogy én ezt szeretnék így nem megbüntetve lenni, hogy nézze már meg, kérem szépen, kedves bíróság, megvédeném magam. Hát ő ezt nem nézte meg, de itt van, hát pont ott volt, hát akkor majd megnézi, ezért napolt el, de mondom, hogy jogom van ugye a tanúnak kérdés feltenni. Mondja, igen, hát akkor szeretném beívni a tanúkat. Azt majd én eldöntöm, hogy hívok-e be tanút. De mondom, akkor hogy tehetek meg fel neki kérdést? Ja, hát úgy sehogy. Egyébként elmondta, hogy ilyen jogi dolgokat ne írjak, mert látszik, hogy nem értem. Ne aggódj, a Nemzeti Jogvédelmi Alapítvány állította össze, nem tudom, ismerős neveke. Látszott, hogy igen, nem is tetszett neki. Mondta, hogy hát mondom, hogy azért ez politika indítatásnak, hogy ne írjak ilyet bele. Hát mondom, ne haragudjon, ezt egyrészt eldönthetem így most, hogy én hogy gondolom. Másrészt meg ugye az SZDSZ-ből indult az egész, és utána például állok középen a tömegnek, és oda jönnek hozzám, oda sétálnak hozzám, és engem visznek el. Indexes riporter mellől, nem valaki más, meg a Budaházit, meg Atomketet, hát nem vagyok olyan ismert. Ha mondom, nem, csak hogyha nem visznek el, akkor olyan riportot csinálunk róla, hogy leteszik a hajukat. Tehát így működött a dolog. Na, a lényeg az, hogy ne fosson be senkit, akit mostanában idéznek. És nem én vagyok. Így van. Még azt még meglátjuk, hogy nekem február 20-án van a tárgyalásom, de mostanában mindenki zsinórba mentenek föl. Aki viszont megkapja a felmentő határozatát, kurvára rakja el, nehogy kidobja, nehogy leöntse, odaadja a húgának, megegye a kutya, akármi, mert az a papír 500 000 forintot fog érni. Ugyanis pertársaságként fogunk indítani eljárást a BRFK ellen. És az lesz a végső kicsengése egyébként, hogy a BRFK innentől 30-szor meg fogja gondolni, hogy szétcsapjon-e a tüntetők között, mert iszony pénzeket szedünk le róluk, bár hozzáteszem, hogy 2004 óta, amióta a Gesztenyi és Kerti tüntetést feloszlatták, összeszámolgattam, még együttesen nem fizetett ki kártérítésre annyit a rendőrség, mint egyetlen izraeli vízágyú ára. Ez van. No, haladjunk tovább. Másik nagy projektünk a Lánchídi Holland Sándor és Holland Sándor emléktábla. Ugye ők volt ez a két úriember, akiket 1919 áprilisában a vörös kommunisták, ugye Cserny József és Pogány József, igen, a Dunába lőttek a Lánchídról. Ott volt nekik egy emléktábla, 1920-tól 46-ig, 46-ban már nem annyira volt politikailag korrekt egy ilyen táblát ott tartani, leverték, szétvésték, mai napig ott van a helye. No, helyzet annyi jelenleg, hogy aki olvasta a mai Magyar Nemzetet, illetve mire ezt hallgatjátok, ugye már péntek lesz, tehát a tegnapi Magyar Nemzetet, a fővárosi önkormányzat úgy döntött, hogy tulajdonosként nem engedélyezi ezt a tábla felállítást, mert a híd az az övék, nekik építette a Széchenyi, és hivatkoznak egyébként a Magyar Tudományos Akadémiának egy állásfoglalására, amit nekem nem küldtek el, de a Magyar Nemzet kinyomozta, és bár ez, amikor a műsort fölveszük, még csak a holnapi számban lesz benne, azért ezt már elmondhatom nektek, mert ti már ugye holnap hallgatjátok. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia azt mondta, hogy azért nem szabad oda táblát állítani, mert az ilyen közösségi helyeken, mint a Lánchíd, az oda nem illik. Na, én meg azt mondtam, hogy na, nem mondom, hogy mit mondtam, tehát nem illik oda tenni a táblát, ahol mindig is volt. Jelzem egyébként, hogy 1920-ban a család ezt jogerős építési engedéllyel állította föl, nyilvánvalóan nem gerilla módszerrel vésték fel az Észak-Lánchíd közepére. Akkor még ez nem okozott problémát, hogy a Székesfőváros engedélyezze, 46-ban Rákosiék nem kérdezték meg, hogy leverhetik-e, tehát most jogsértő állapot van. De Demszkijék ezt fenn akarják tartani. Annyi van egyébként, mentségére legyen mondva a határozatot aláíró Ugi Attilának, aki a Fővárosi Önkormányzat Városkép Védelmi Bizottságának az elnöke, és mellesleg fideszes delegált, tehát ez is egy pártbizottság lényegében, mindenféle pártok bizottsága. 8 baloldali és 3 jobboldali párt van ebben a bizottságban, tehát el lehet képzelni, hogy mennyi esély van, hogy rendes szavazással ez kikerüljön ez a tábla. Tehát ő elmondta, hogy ő mindenképpen támogatja, hogy emlékmű fölálljon, valamilyen formában, hát ezt a valamilyen formában úgy gondolom, hogy az eredeti formában kell fölállítani, máshogy nem is szeretnénk. Tehát, hogy március 21-ig van rá esély, hogy fölállítsuk, mert ő mindenképpen támogatja, és nagyon sok helyről kapunk szerencsére segítséget, jogi tanácsot is, a kis hátszelet is, hogy úgy mondjam, tehát nem reménytelen, hogy március 21-ére ez a tábla valóban oda kerüljön. adományt már nem gyűjtünk a táblára egyébként, mert az már megvan mind, és a holland család leszármazottai is egy elég jelentős összeggel támogatták a dolgot. Ugyanakkor március 24-ére még egy programot fogok ajánlani, ez ugyan a programajánló részbe kerülhet, de elmondom most, mert az emléktáblához kapcsolódik. Március 21-én fogjuk valószínűleg bemutatni a The Soviet Story című filmet a Bombagyár Filmklubban, ami ugye a Magyarok házában szokott lenni a Széchenyi teremben. Az emléktábla állítás után átvonulunk oda, és meg lehet tekinteni ezt a nagyszerű filmet, ami szintén a Bombagyár közösségének köszönhető, hogy került magyar felirat a hivatalos DVD-re. Ugyanis ez sok pénzbe került, mert hogy így egy amerikai stúdió készítette ezt, és hát stúdiódíjas sok feliratot azt valami mennyiért is, $1200 karcolták rá a DVD-re. A feliratot én készítettem, egyébként én fordítottam le magyarra, és ez kerül most rá, ugye blogin meg ellenőrizte, köszönjük szépen. Ez lesz a nem csak a magyarországi premier, hanem a világpremier is, mert ezt a filmet mindössze egyszer vetítették eddig az Európai Parlament képviselőinek. Igaz ugye, hogy megfutja a maga kis tiszteletköreit a 6 milliós fétis körül, mert ugye annélkül nem lehet filmet csinálni. Nem kell megijedni, nem olyan rossz azért, sőt, nagyon is jó. A film arról szól, hogy a kommunisták, a sztálinista rendszer, hát hogy milyen rémtetteket hajtottak végre egy dolog, de hogy hogyan tanították ők a nácikat arra, hogy hogyan is kell koncentrációs tábort építeni, meg gestapót működtetni. Hát előbb volt gulág. Előbb volt gulág, így van, pontosan erről szól, de nem csak erről, hanem ez visszafelé is működik, hogy a németektől ők mit kaptak, egy egészen megdöbbentő. Tehát nagyon kérem azokat, hogy akik otthon Hitler és Szálasi képét csókolgatva térnek nyugovóra, és nem akarnak nem hinni, azok ne jöjjenek el megnézni. Mert olyan dolgok fognak kiderülni, ami nekik fájni fog, és lehet kiabálni, meg lehet tiltakozni, de amit ott bemutatnak, azt nem hasból mondják. Tény, lehet kritizálni a filmet, én is kritizáltam, mert ugye benne vannak ezek, hogy a borzasztó 6 millió áldozat, meg tudjuk, hogy nem 6 millió, mindegy, de azért volt áldozat, tehát ezt azért nem kell letagadni. Viszont a filmnek ez csupán egy ilyen kis 1%-a. Záros megjegyzésem, hogy a háború végén, mikor felszabadították az oroszok a koncentrációs táborokat, azért kell tudni, hogy ezek nagy részt lengyel területen voltak. Német birodalom területén nem nagyon. És ezeket a zsidókat, ugye táborozás után egy részüket vagomba pakolták, azt ugye elvitték, hogy Kamcsatka magasságába további üdülés céljából. Tehát gyakorlatilag a szovjet birodalom, a nagy felszabadító szovjet birodalom és a nagy antifasiszta, meg antináci népség, ebbe a állítólagos 6 millióba igen keményen belejátszott, mert nem merem fogadni, hogy azt a körülményeket azok a szerencsétlen emberek jó része nem élte túl. Egyébként ezt egy magyar hadifogoly írta le egy könyvben a történeteit, aki ott volt és tudta azt, hogy a szomszédos táborban igen zsidók vannak, akik már előtáborozást folytattak a németeknél. És az jobb volt nekik, tegyük hozzá, ezt meg a zsidók mondják. Ilyen dolgok derülnek ki például, hogy nem tudom, tudtátok-e, hogy annak ide, hát azt mindenki tudja, hogy elég komoly együttműködés volt a németek meg az oroszok között, háború előtt és alatt is, de például amikor Lengyelországot lerohanta ez a két ország, akkor a Szovjetunió hivatalosan ezt úgy kommunikálta, hogy a szovjet nép felszabadítja a lengyel népet a lengyel fasiszták elnyomása alól a baráti német hadsereg. Reggel, például. Illetve a finneket is fel akarták szabadítani a fasiszta elnyomás alól, azt már nem annyira hitték el. 1940-ben Roosevelt elnök még tengelyhatalomként hivatkozott a Szovjetunióra. Milyen érdekes, nem? Tehát őket úgy kezelték, hogy olasz, német, szovjet blokk. És ez azt sem felejtsük el, hogy... Molotov-Ribbentrop paktum után nem is csoda. Az egy dolog, de annál volt egy nagyobb paktum is, de nem akarom lelőni az egész filmet, csak meg az, hogy 1920-ban, mikor a náci párt megalakult, egy müncheni kocsmába tartották az alakulógyűlést, de a New York Times beszámolt. Hát ugye akkoriban még nem hazudtak annyit az újságok egyébként, tehát ez mostanában jelent meg a 70-es, 80-as években, hogy mindent máshogy hazudunk, ez Népszava művelte nálunk ezt annak idején például. Tehát a New York Times az beszámolt róla, hogy de akkor még nem is foglalkoztak velük, tehát miért hazudtak volna róluk, egy kis szarpárt vannak 20-an. Elmondták, hogy hát megalakult egy újfajta munkáspárt, Nemzeti Szocialista Munkáspárt a nevük, valami Goebbels, meg valami Hitler, meg mit tudom én, és ez a Goebbels úr, ez arról beszélt, hogy a történelemben élt legnagyobb személy maga Lenin, aki ez csak Hitler hasonlítható, csak hát erre a közönség összeverekedett, úgyhogy hamarosan mást fognak mondani valószínűleg. És lőn! Egyébként az érdekes, hogy még háború alatt, hogy a szovjet DB-3-as bombázók azok például K-14-es magyar gyártmányú K-14-es csillagmotorokkal repültek. fölött. Egészségükre. Na, és hát még... Van ebből a korszakból. Hát az angolok érdekes. A gammafia előrelem képző előtték a németeket, ugye. Meg a magyar gépágyú lőszerre. Igen, mi viszont elvettük a Daimler-Benz féle felderítő járművet, ez az már csak Daimler volt. Azt hiszem az SG1-es, hogy mi volt a jelölés az angoloknál, és azt építettük meg mi Csaba páncélgépkocsi néven. Milyen érdekes. Nem volt olyan vasfüggöny a két oldal között. Nem volt az olyan nagy. Jó, hát ilyen a háború után is volt, tehát például a magyar MiG-21-esek azok kb. 5 évig repültek volna, hogyha Japántól nem kaptunk volna plexit, amiből pótolták mindig a pilóta fülke tetejét, amikor karcolódott. Hát ez speciális anyag volt. A oroszok nem tudtak olyan minőségű plexit gyártani, amelyik a napon egy nyakat kibírt volna, tehát így. Mert a plexi fogja, hogy a második nem látsz ki. Igen, ez egy vadászgépnek kellemetlen. Az mindig egy bizonyos körnek az abszolút üzlete, és nem nézi, hogy melyik oldalra adja el a muníciót, egy a lényeg, hogy jöjjön a profit. Így van. Tehát erről szó. Hát ez mindig is így volt. Nem csak az, ott valószínűleg olyan gyorsan változtak a körülmények, hogy mikor elkezdtek üzletelni, akkor még ment, egyszer csak változott a szélirány, és egyszer csak nem volt szabad, és nyit volt. Arra jó, de hát addig utána az átadott cuccokat még használták. Na és van nekünk most egy újabb gyűjtésünk, amit csak itt elmondok a rádióban, és most is hangsúlyozom, hogy még egyelőre ne akarjatok pénzt küldeni, csak elmondom, hogy lesz ilyen. Tehát aki úgy gondolja, hogy egy pizza árát félreteszi a bombagyár céljaira, az kérem, hogy most tegye félre, mert lehet, hogy jövő hónapban már éhezés lesz, de a pénz az kell nekünk. Ezt megírták sokan, hogy mi lopjuk a pénzt, pont a Kurucinfo írta meg, na mindegy. Szóval gázai övezetbe, mint az első hírünk erről fog szólni, egyébként az első hírhez csak annyiban írva a műsortervben, hogy gáza, pont. Gázai övezetben balhé van, röviden ennyiben tudom összefoglalni, a zsidók csinálják, ez innentől kezdve már veti a fényt, hogy vajon mi történik. Most nekünk lett ez az őrült ötletünk, hogy menjünk oda, de mi menjünk oda, hát azért, mert ott van dolgunk. Egyrészt szeretnék egy dokumentumfilmet forgatni ott. Egy olyan dokumentumfilmet, amit itthon nem nagyon mutogatnak, mert lehet ugyan nézegetni interneten az arab tévéket, meg minden, de hát azt elég kevesen látjuk. Meg hát az azért nem első kézből van. Egyrészt. Másrészt meg ha már oda vegyünk, akkor vigyünk nekik valami fontosat. Mi az, amire a legnagyobb szükség van a lőszeren kívül Gázába? A víz. Mert hogy nincs ivóvízük. Úgy, ahogy a tengervizet így pancsolják, de nagyon nagy vízhiányuk van. De most mi kitaláltuk, hogy vigyünk nekik egy tábori körülmények között használható napelemről működő víztisztító berendezést. Ilyet nagyon sok cég gyárt, felkutattunk egy amerikai céget, amelyik ilyen bőrön nagyságú eszközt forgalmaz, nem is egy olyan nagyon drága dolog, de igazából azóta már kiderült, csak ezt még nem írtam a bombagyáron, hogy van egy ilyen magyar cég is, aki ilyet készít, és pontosan erre a célra, tehát katonai alkalmazásra készül ez a szerkezet. Jelenleg úgy néz ki, hogy magára a készülékre és egy a 4-5 évre való tartalék alkatrészhez körülbelül 400-500 ezer forintot kellene összedobálni. Még egyszer mondom, még ne küldjetek pénzt, meg ne hozzatok pénzt, ezt meg fogom hirdetni. Végül is hozhattok, ide behozhatjátok a boltba, de ne utaljatok meg ilyenek, mert össze fog kavarodni más projektekkel. Tehát ki szeretnénk minden egy ilyen gépet. Ez egy olyan 12-15 kiló, plusz a napelem hozzá, az egy külön táska. Négyen fogunk kinézni, ahogy jelenleg kinéz. Blogin, Kesigomu, Rosszmagam, illetve egy kedves olvasónk, akit nevezünk csak Viktornak, már csak azért ismer ez a neve, akinek elég nagy gyakorlata van ilyen gépek üzemeltetésében és egyáltalán a sivatagjárásban. Két féleképpen is eljuthatunk oda. Az egyik megoldás, hogy Limassolba megyünk, ami Cipruson van, ugyanis onnan járnak be a Free Gaza mozgalomnak a blokkáttörő hajói. Hát ez elég veszélyes, mert lőnek rájuk. Illetve hát mostanában beígérték, hogy lőnek rájuk. Korábban csak ilyenek voltak, hogy tök véletlenül fényes nappal összeütközött velük egy izraeli hadihajó. Nota bene, a fehérre festett vitorlást nem vette észre. Szerencsére nem halt meg senki, meg nem lett baj. Ők általában gyógyszereket, orvosokat, ilyeneket hordanak be. Ezek pici hajók, tehát nem lehet rajtuk túl sok cuccot vinni. Ez az egyik lehetőségünk, hogy velük jutunk be. A másik lehetőségünk, hogy Egyiptomba megyünk, Kairóba, ahonnan egyébként 700 forintba kerül a vonatjegy eljutni Port Saidba, 300 kilométerre első osztályú vonaton. Csóringer arabok, érted? Nagyon-nagyon. Ezek után a MÁV-ot megkérdezném, hogy miből szponzorálják. Na, lényeg, hogy Port Saidból elkezdődni autóstoppal, vagy akármivel Rafahig, ami a szárazföldi határátkelő, hát azt vagy bejutunk, vagy nem. Jelen pillanatban azért van egy pár emberke, aki segítene nekünk. Most minden nem mondok el, mert tényleg nagyon komoly emberek jelentkeztek, hogy támogatnák ezt a dolgot. Remélem, hogy szó után ne felejtsétek. Mindenképpen viszünk nekik ciklomba és pólót. Mindenképpen szeretnénk pacsizni a Hamasszal, természetesen, de még egyszer elmondom, természetesen csak is békés dolgokat viszünk oda, hát ha a Mossad hallgatja a műsort, vizet szeretnénk vinni nekik. Tudom, hogy ez nektek rohadt kellemetlen, mert büdös zsidók vagytok, és a vizet is sajnáljátok tőlük, de remélem, hogy egyszer mind megdöglötök, kurvanyátok izraeliek. Hogy rohadt nagy gázkészletek vannak Gáza alatt, és ezért lövik őket a zsidók, hogy el akarják őket pusztítani. Hát a fölrobban. Gáz. Igen. Na hát. Hát gáz van Gázában. Hát az igen, van. Az van. Az és van. Mondom, a zsidók azok eldöntötték, mert pedig az nekik kell. Pont. Hát ezt már elég régen eldöntötték. Ha belegondolok, volt például az Irgan nevű szervezet, igen, ami egy szélsőséges terrorista szervezet volt. Igen. Na nem úgy, mint az Osama Bin Ladenék, hogy néha egy kicsit lőtték az amerikaiakat, hanem bementek egy területre, és mindenkit kinyírtak. Ezt hívják most Izraelnek. Nem csak ők lövöldöztek, tehát ők egymást is lőtték különféle szervezeteket. Az Irgan volt az egyik legvéresszebb, legmilitaristább. Most ez a Cipi Livni, aki jelenleg ilyen fő-fő zsidó, na, igazából nem is követtem, hogy melyik zsidó, tehát az egyik... Valaki, aki azt mondja, hogy menjetek és lőjetek. Érdekel, hogy melyik zsidó, melyik? Volt, moszados volt az is. Mindegyik moszados volt, tehát a Putyin meg KGB, és a Medgyesi is, tehát mindegy. Szóval ez a fődrága asszonyka, ez egy ilyen irganos vezetőnek a lánya. Na most az Irgánnak voltak olyan akciói, hogy 46-ban, amikor már megalakult az Izrael állam, még akkor is hordták oda a fegyvereket, és a végén már a Golda Meir kormánya süllyesztette el a hajójukat, hogy hagyják már abba. Mert annyi fegyvert vittek oda, hogy ott már nekik is gáz volt. Gondoljatok bele. És nekik volt egy drága szép emberük, a Ben Hecht nevezetű hollywoodi forgatókönyvíró, aki megírta egy nagyon szépen a látomását a Reader's Digest-ből, hogy ő látja, hogy a fiatal héberekből álló hadsereg majd végig söpör ott a Jordán folyó partján, és a Erec Izraelt megalapítjuk, és mindenkit agyonlövünk, nő, gyereket, rohadt arabok, stb. Ő is az Irgannak a vezetője volt. Ez az emberke arról nevezetes, hogy ő 1942. februárjában a Reader's Digest-ben megírta, hogy holokauszt és 6 millió áldozat, amikor még Auschwitzot meg se tervezték. Na, messzire szaladtunk. Messzire. Jó, mindegy. Gázai utazásunknak, tehát... Forgatókönyvíró, nem? Forgatókönyvíró, na, van. Részletesebben láthatok majd erről a Ben Hecht nevű emberről egy filmben, ami szintén kapcsolódik a Gázai utunkhoz. Tehát adományt konkrétan a gépre kérünk, a víztisztító gépre tőletek, hogy ezt támogassátok. A saját kiutazásunkat magunk szeretnék fedezni, de ehhez is kérjük azért a segítségeteket, mert mégiscsak mi vagyunk a tarhagyár. Sokszor emlegettük már az Egyharmad holokauszt című filmet, amihez szinkront készítünk bloginnal. Ezt igazság szerint félretettük így most, mert választási kampány volt, meg minden, gondoltuk, hogy majd lesz valami, mindegy, is egy bonyolult történet. Most újra elővesszük, szerintem 2-3 héten belül kapható lesz. Tervek szerint 2500-3000 forintért. Ennek a DVD-nek a bevételeiből szeretnénk elutazni. Tehát aki azt gondolja, hogy nekünk ott helyünk van Gázába, és menjünk el, az szánja rá egy ilyen egy vacsora árát lényegében erre a dupla DVD-re, amiben egyébként is sok munkát fetszölünk. Magyar szinkronnal készült, tehát meg lehet mutatni bárkinek, hogy tessék, hogy én ezt nézd meg, nem felirat, hogy ja Istenem, fárasztó. Dupla DVD 4 részben a dokumentumfilm, tehát lényegében inkább egy tévésorozat, hogyha úgy tetszik. Nagyon profi megcsinált dokumentumfilm a holokauszt hazugságokról. És nem az ismert hazugságokról, amitől már nagyon-nagyon sokan nagyon sokat írtak, hogy miért befelé nyílik Auschwitzba a gázkam rajta és fából van. Persze ez is sokaknak újdonság, de ez nem Auschwitzot és a nagy táborokat veszi górcső alá, amire ugye a holokauszt tagadók is ugranak, tehát a zsidók, hogy Auschwitzot nem szabad tagadni. Nem Auschwitzról szól, hanem a kis megsemmisítő táborokról, Treblinka, Sobibor, Belzec, ahol ugye a holokauszt egyharmada történt, mint egy 2 millió ember halt meg állítólag. De mindegy. Tehát ezt a DVD-t lehet majd megvásárolni nálunk ugye a tomcatpolo.hu-n, illetve ha még csatlakoznak más nemzeti könyvesboltok, vagy bárki, aki DVD-t árul, akkor ott is lehet majd kapni, és ebből fogunk mi Gázába menni. Hát ha túléljük, akkor lesz belőle dokumentumfilm, ha nem, akkor majd eltemettek az arabok. Palesztin nap lesz a hazatérés templomában február 1-én. Változatos programok várják az érdeklődőket a szabadságtéri templomban, ahol ifjabb Hegedűs Lóránt vezetésével hitvalló és tiltakozó istentisztelet, filmvetítés, Kosaras Péter Ákos történész és Morvai Krisztina előadása, palesztin-magyar irodalmi műsor, fotókiállítás és színi előadás is megtekinthető. A részletes programot elolvashatjátok a hazatérés temploma weboldalán, a szabteriref.hu oldalon, vagy a Szent Korona Rádió programajánló oldalán, a szentkoronaradio.com címen. Pénteken is Gáza lesz terítéken a Budapesti utcán, 2009. január 16-án 18.30-tól Budapesten, a második kerület Fullánk utca 8 számon a zsidó nagykövetség elé, ahogy írta ez a kedves gárdista, a Majális utcába a Független Magyar Gárda, tehát ez a Dósa Istvánféle gárda, Független Magyar Gárda mozgalom tiltakozó demonstrációt szervez. Tehát még egyszer mondom, 16-án 18 óra 30-kor a Majális utcába. A Fullánk utcát, bár a térképen megtaláljátok, most jelzem, hogy átjárhatatlan. Tehát az utcát felejtsétek el, az le van zárva, mégpedig úgy, hogy harckocsi se jut be. Meg fogtok döbbenni, hogyha odaértek, mert még békeidőben is az izraeli követség környéke az háborús övezet, és ez nem vicc. Az egész utca úgy néz ki, egy ilyen hegynek fölmenő utca, gondolom ezért választották ki, két oldalt ilyen dupla ember magas átláthatatlan sövénnyel, jó messziről lássák, hogyha valaki jön, végig ilyen kis ilyen akadályok vannak, hogy ne tudjanak autóval fölhajtani, a végén rendes harckocsi akadály, sivatagi ellenőrzőpont, kis őrtoronnyal, géppuskatoronnyal, lehegesztett solompóval, ott csillbakolnak a magyar rendőrök, és közöttük ott mászkál egy öltönybe a moszados. Ez van ott fönt. Jó, hát be vannak fosva nyilván. És azért egyébként a Független Magyar Gárda mozgalom rendezvényt azért mondjuk be, mi, mert más nem mondja be, tehát ez így nem hiszem, hogy... Ja, ez a Független Bombagyár. Ez meg a Független Bombagyár, úgyhogy még de mondjuk. Szombaton január 17-én 14 órakor szimpátia tüntetés a Magyar Gárda, mármint a Jobbik Gárda mellett a Kossuth téren. A rendezvényen felszólal dr. Morvai Krisztina büntetőjogász. Van a Gábor, a Magyar Gárda Egyesület elnöke, és kis Róbert, a Magyar Gárda országos főkapitánya. És most bemondtuk a Jobbikos Gárdát is, csak hogy örüljetek. Tök jó, hogy két gárda van, nem? Igen. Alapvetően melyiket tiltották be? Egyiket sem. De? Az a Magyar Gárda Egyesületet betiltották. Nagy örömére egyeseknek. Jó. Na. A harmadik. Egy olvasói levelet választottunk be, mert annyian írhattátok volna. Tisztelt Tomket, sajnos az utóbbi időben egyre szomorúbban látom az ön és a Kuruc Info mocskolódását. Úgy vélem már nem fontos, hogy ki kezdte, mert számomra már nem látszik más, mint hogy folyamatosan basztatják itt a Kuruc Infót, a Kuruc Infón meg önt. Mivel régen szerettem az ön blogját is olvasni, és a Kuruc Infót is, most eléggé elszomorodtam. Írtam már nekik is, de nem válaszoltak, és nem is hagyták abba az ön baszogatását. Így most önnek írok. Kérem, hagyja abba a piszkálódást, egy idő után ők is rá fognak unni. Hihetetlenül gyerekes ez az egész mindkét részről. Tudom, sok sérelme van, de akkor is ez nem vezet sehová, egyszerűen semmi értelme. Intézzék el a bíróságon, vagy menjenek ki a hóra. De én híreket és jópofa történeteket olvasni járok erre a két oldalra, nem azért, hogy azt lássam, hogy megint mit csinált a Tomket, meg mekkora fasz a Kuruc Info, azt majd én eldöntöm. Őszintén szólva, ez nem az én Kovács XY János véleményem, hanem nagyon sok ember zavar. Nem tudom, írtak-e már önnek, vagy a Kuruc Infónak erről, de a baráti körömben sokunkat zavar. Kérem, legyen ön az okosabb, a bölcsebb, vagy a békésebb, akármi, de ezt ne. Tisztelettel, Indel. Nos, kedves Indel, és mindenki más, aki ezt a kérdést fölteszi, mert valóban nagyon sok ilyen levelet kapok, ha meg válaszolok rá, akkor meg azon, hogy jaj, már menjen a Kuruc Infóval, jaj, fejezzétek már be, jaj, ez a civakodás. Na kérem szépen, az az apró probléma, hogy akik úgy gondolják, hogy ez egy bizonyos körön belüli civakodás, ami egy összeveszés, mint a gyerekek között, az rohadtul téved. Mint mondtam, oldalak nincsenek. Kérem szépen, a Kuruc Info az egy érdekkör. A Kuruc Info egy olyan érdekkör, aminek saját maga az érdeke, és nem más. Lehetséges, hogy lobogtat egy zászlót. Na, ez most az axióma, most jön a bizonyítás. Tessék elolvasni, hogy a Kuruc Info mit csinál. Nem csak velem. Már egy ideje csinálja, Kovács Gézával kezdte, Dósa Istvánnal folytatta, most velem szórakozik, sorra kerül még más is. Bele fog telni még egy-két évbe, mire a kedves olvasók rájönnek, hogy a Kuruc Info bizony lement a béka segge alá, és a lefolyón is lement. Csak az a baj, hogy olyan sokáig lobogtatta hitelesen a mi zászlónkat, és mi magunk is ezzel ismerjük, hogy a Kuruc Info két évig valóban egy pótolhatatlan nemzeti hírforrás volt. Ám a nyári leállásuk és visszatérésük óta teljesen más a Kuruc Info. Nézzétek csak, hogy miket írogatott rólam. Először minden előzetes bejelentés nélkül balliberális lettem. Aki visszatért a sajátjaihoz, aki zsidó, meg kommunista, meg mit tudom, meg Gyurcsány párti lettem, meg kádárista lettem, meg Salomon Berkovicnak a barátja lettem, és nem tudom, még Kumbélát talán nem sorolták fel, hogy annak a barátja lettem. Aztán utána kiderítették a bombagyár szakeszőről, hogy kaki szexel foglalkoznak, akkor meg prostituált, meg blogin becstelen, és hazudik, és hazudunk, és hazudunk is, meg lopunk is, és mit is derítettek? Várjál, mi volt még? Választási csaló? Két hét alatt. alatt gyakorlatilag kiderült, bár én ebben nem szoktam beleszólni, de egyébként komédiába illő, kiderült, hogy minden rossznak megtestesítői vagyunk, de akkor a kérdés, ha ez így van, mert mondjuk így van, akkor eddig miért nem tettek semmit, mert akkor eddig ők tartották a hátukat, és ha minden rossznak az emberei vagyunk, akkor ők ugye ezt hogy hallgatták el eddig? Vagy nem mit kerestek a cikkeink a főoldalukon? Vagy miért volt az, hogy hónapokig mi írtuk a Kurucinfót, mert az, ugye a mi írásaink azok egyéni termékek. A Kurucinfó meg ugye egy hírgyűjtő oldal igazából, meg olvasói leveleket esetleg betesz. Na de ők nem írnak újságot. GKI bólogat lehet esetleg. Sosem írtak újságot, ez nem baszogatás, mert volt, amikor írtak, ugye egyes szerkesztők, de szóval ez nem baszogatás, ez ugye egy tény, ez nem baj, csak hogy ki hol, meg mi. Én egyébként már 2006-ban megmondtam, amikor visszaadtam a Kurucinfó szerkesztői jogomat, mert volt ilyenem a fiatalok kedvéért, nem sokáig. Ott egyébként 2006. október 23-án én is írtam a híreket a percről percre riportban, ami mai napig olvasható. Sőt, egyébként, ha rákerestek, még az akkori cikkeimet megtaláljátok, nincs sok, amit saját néven írtam, de volt. Szóval én már akkor megmondtam, hogy én azért nem szeretnék a Kurucinfóra írni, mert teljesen egyetértek azzal, amit képviselnek, de azt a szakmai színvonalat, mint újságíró, nem tudom vállalni, ehhez nem tudom a nevemet adni, ami ott megy. Rohadtul fölháborodtak, már akkor elkezdtek mocskolódni, a vége az lett, hogy 2006. decemberében a Droid zónába röhögtem ki őket. És jó, hogy megírtad, hogy mivel fognak támadni. Pontosan megírtam akkor, hogy figyeljétek meg, hogy a Kurucinfó egy napon ezt és ezt és ezt fogja rólam írni, mert így fognak próbálni lejáratni. Mi történt 2008 végén? Pontosan azt írták meg. Ma is elérhető, el lehet olvasni, be is linkeltem. Tehát az, aki felületesen ránéz, és azt mondja, hogy jaj, ezek a, mind a kettő a mieink, és nem, kérem szépen. Én nem azért ügynököztem le Novák Elődöt, mert ügynöközni szoktam. Én a büdös életbe nem mondtam senkire, hogy ügynök, ha arra nincs bizonyíték. Van. Sok van. Tessék elolvasni, hogy mit írok. Hát nem mi vagyunk az ügynökök. Egyébként, igen, egyébként tehát... meg azt azért értsétek meg, hogy szóval az, tehát ez kívülről valóban gyerekes szivakodásnak tűnik, de én már 2008 végén elkezdtem csöpögtetni, és ez már konspiráció, tehát lehet, hogy szabadkőművesek is vagyunk, ezt még nem írták meg. Talán mert ők azok, nem, ez vicc volt egyébként, nem. Ilyen hülyéket nem vesznek be. Nem, ezt teljesen vicceltem, de én akkor elkezdtem csöpögtetni, hogy bizony itt szakadás fog következni. Ez mindegy, hogy mikor derült ki nekünk, de föltűnt, hogy valami nem működik. Vannak a sárba ragadt nemzeti radikálisok, akik egy helyben pörögnek, idegesen csapkodnak, és akik körülöttük van, azt mindenkit besaraznak, de előre nem tudnak haladni, csak egyre mélyebbre süppednek, és vannak mások, és én magunkat ennek tartom, de hát lehet ugye ezzel vitatkozni, akik elindultak egy irányba, hogy jó az irány, az ugye majd a végén fog kiderülni, hogy eljutottunk a célhoz, és mi húzni akartuk őket, és elment ezzel vagy két hónap, hogy gyertek ti is, erre tök jó lesz, meg gyertek ki abból, amibe kerültetek, és akkor már kaptuk az első ostorcsapásokat, és azzal, hogy elvált ez az út, elváltunk egymástól. Én nem lehet feldolgozni. Baj, csak ezután miért kell ugye betámadni? Hát persze, hogy az ember védekezik, nyilván néha egyébként azt mondom, hogy kicsit sokszor, tehát nem mindig kell, mindenre kell védekezni, csak ugye mi meg a háttérben még kapjuk innen-onnan, szóval, hogy hol fúrnak minket, kikkel fúrnak minket. Hát idő után az embernek ugye a töketele. Mondok egy példát, elkezdték fúrni a Bombagyár filmklubot, hogy ne legyen filmklub. Mert hogy ne legyen. Tehát arra megy ki az egész, hogy főleg engem, de a Bombagyár többi szerkesztőit is tökéletesen hitelteleníteni, mert annyira ebben a szellemi gettóban gondolkodnak, hogy gondolják, hogy ha az ő körülöttük levő emberek, akik tényleg ezek a árpádsávos huligánok, bocsánat, akit megsértett, de lényegében erről van szó, ezek az utcai harcosok akármi, nevezzük, aminek akarjuk, tehát tényleg az, amit úgy meg lehet mutatni, na nesze, ezek a mély magyarok. Ha azok minket utálni kezdenek, akkor nekünk nincs helyünk a világban, és tönkretettek minket. Nem kérem szépen, mert nekünk soha nem is az volt a közönségünk, volt közülük is, aki figyelt ránk. Valóban, nagyon köszönjük, most már nem figyel ránk annyira, ezt sikerült elérni, de ez nem egy jelentős tömeg. És egyébként ide vezet az is, hogy ugye én azt írtam, hogy a Jobbik egy lufi. Most sokan ezt cáfolni látják, hogy 8,5%-ot ért el a Jobbik. Na, ebben nem menjünk bele. Ebben nem menjünk bele, mert ez egy hülyeség, de ezt úgyse hiszik el neked. Abban nem menjünk bele, hogy megint az lesz, hogy te megint az lesz, jó, mindegy, persze, én csak itt károgok, jó, mindegy, akkor nincs igazam, tessék, tegyétek el, mindegy, lényegtelen, nem ebbe akarok belemenni. Megírtam már, nem olvastátok el. Tehát nem arról szól, hogy itt van ez a Kurucinfó, akit ki tudja, hogy ki mozgat és honnan jöttek. Az biztos, hogy óriási pénzeket elsikasztottak adományok címén. Ezt megírtam, és a saját cikkeik alapján írtam meg. Ez konkrétan csalás. Tehát ők, titeket, kedves hallgatók, akik adakoztak a Kurucinfónak, én is adakoztam nekik egyébként, átvertek, pont. Nem mi vertünk át. Itt egy nagyon fontos dolog, amit Istvánnal beszéltünk az elején, és ezt én itt leszeretném szögezni. Az, hogyha mert minket is átvertek, és nem azért, mert ők mondjuk a gonosz ügynökei, nem, hanem mert mondjuk szeretik a pénzt, vagy szeretik a csoki pudingot. Teljesen lényegtelen. Valami miatt úgy csinálok, amit nem tudunk vállalni. Mi ezt elismerjük, hogy gyerekek, ezt mi benéztük, mert sokáig az őszekerüket is toltuk, meg egyébként falasztunk. Amit én már megint sokszor mondtam, hogy meddig tehetjük meg, hogy falazunk, mert mi is sokáig elhallgattuk, sajnos, ez tény, én bevallom, amikor mai napig tudok bizonyos vezetőkről ezt, azt, amazt, na, nem mondtuk el soha. Elmondanánk, hogy mit tudunk egy bizonyos nemzeti rockzenekarról, akit mindenki fétisként imád, körülbelül többet nem mennétek ki a koncertjeikre. De nem mennétek el. Nem csak a személyekről is, de nem beszélünk róla, mert kicsit, tehát egy pajtásias összetartás, hazafias összetartás, bármit lehet mondani. Nem, hát ez undorító, tehát ez szarkavarás, ezt nem mondjuk, ez majd kiderül magától, hogyha arról van szó. Egy lényeges dolog, bocs, hogy közbeszólok. Tehát azért, amíg ott tart a világ, hogy minél úgymond jobbra tolódunk, idézőjelben mondom, annál jobban támadhatatlanok és kritikamentesek az emberek, tehát minél jobbra mész, annál jobban, akikről bármit is mondasz, az személyes értésnek veszi, és akár az építő szándékot is a saját személye elleni agresszív támadásnak intézi meg, addig nem jutunk előre. Tehát ami nincs meg az emberben, igen, valamilyen szinten. De amit mondtam, ezt akartam, és ez tényleg csak egy gondolat, és fontos, hogy mi is elrontottuk ezt a részét. Rájöttünk, megismertük azt a hátteret. Egyébként nem nekünk köszönhető, tehát az a szerencse, hogy mások segítettek bizonyítékokkal és ezzel-azzal. Meg persze valamennyire mi is gondolkodtunk, amennyire tudunk. Mi beismertük, hogy hibát követtünk el. Amikor én átadtam 4 millió forintot a Novák elődnek, erre-arra, most nem ezt akartam mondani, de így is jó, akkor, mert ha gyűjtöttünk valamit nekik is, akkor én nem tudtam, hogy ez hova megy, meg mint megy, és teljesen büszke voltam arra, hogy van. Csak hogy tisztázzuk a dolgot, az nem a Bombagyár adományaiból lett átadva. Nem, a Kuruc Info megbízott minket, konkrétan Molnár Balázs a főszerkesztő, megbízott minket, hogy ha az emberek akarnak adakozni a Kuruc Infónak, de nem mernek átutalni, hozhatják-e a készpénzt ide az én boltomba, és hogy ő majd bejön érte. És valóban ez így történt, és 4 millió forintot hordtak ide össze a Kuruc Infónak. Ennyi pénzből a Bombagyár csodákat tud tenni, ehhez képest a Kuruc Info az meghirdette, hogy hát majd lesz ez, meg lesz az, de sajnos nagyon drága a szervezet. Nem kell. Lényegtelen, mert amúgy is már... Az a lényeg, hogy nagyon messze... Mindegy, nem akar, nem most, ezt nem, már megírtam mind. Egy dolog, egy fontos dolog, mert szerintem csak mindig beleszólsz, így nem tudom végigmenni. Mert én okosabb vagyok, és érdekesebb. Azt mondtuk, hogy hibáztunk, megtanultuk. Az a baj sok emberben, amit már mondtunk, az elkezd tagadni, hogy nem lehet az, hogy valami megváltozik, mert a változástól félnek. Én elismerem, hogy rosszul gondoltuk, most már így gondoljuk, és ezt más is megteheti, hogyha nézed, hogy mi történik, és levonod a következtetéseket, és beismered, hogy hibáztál, akkor sokkal nagyobb fejlődésen mentél keresztül, mint hogyha ragaszkodsz ahhoz, ami nem működik. Csak azt tudnám mondani, hogy az Indra nevezető emberkének, hogy egy picit gondolkodjon, tehát ne érzelmileg álljon hozzá. Most ő ezt a konfliktust, ezt ő így éli meg, hogy ő neki kedvenc oldala, meg hasonló. Ne kedvencként nézze, hanem próbálja meg kicsit higgadtan végig gondolni. Gondoljuk el, hogy mit éreztek a liberálisok, amikor a magyar hírlapot kivásárolták, és azóta jobb oldali lap. Na, hát csak ezt próbáljátok átélni. Sikítoztak. Na, jó, kicsit beleszaladtunk a szünet idejébe, de nem baj, most már megígérjük, hogy tényleg fogunk foglalkozni a hírekkel, mert föl van ide írva néhány, és beszélgetünk arról is. Átszaladunk, hogy tolmat. Mindjárt jövünk, hallgassatok meg egy vicces kis repzenét magyar szerzőktől arról, hogy nincs gáz. Működésbe lépett az orosz-ukrán energiafegyver, délután 3:30-kor leállt a gázimport Ukrajnából. Ausztriából egyelőre jön, de mennyisége fel a szokásosnak, ami a tartalékokkal és a hazai termeléssel együtt szűken elég a napi fogyasztás fedezésére, de nem lesz az, ha az idő hidegebbre fordul, ahogy azt a meteorológusok jelzik. A krízis terv már Számmal, amit megtehetek, gáz nélkül tegyétek meg fával. Rámba komolyból a komolytalan, de tetszik, ami rendszes, ez van gázban, attól nem jön a gáz, komikus meg vicces, amit Putyin csinál Kievvel, Gazprom VS NATO, amúgy távol van a megoldás, míg Orbán Józsi Baktól, attól nem változik semmi, mit beszél az EU vele, megfogyott a magyar gazda, sertésének vékony vele, ezerfele problémás, az áramlás nem Nabukó, felső tízben nagy villai, csilla helyett fakuckó, és tápos, mint az orosz medve, úcska, mint a hambada, mert talpad alatt gázmező, de kitermelte Kanada, ez nem dráj, szárazon, de vizesen a vidéken, járlaksz a radiátor, falból úgyis kitépem is, miközben azt jeppel, a bombere szalnak számba, újra kuppaj borkocsonyát, legvár helyett fánkba. Nem paráz, nincs gáz, belepték az ukrán, hűre vágytuk, srácok, lányok, lesz majd a csokrát. És kinek milyen igénye van, olyan lesz a radiátor, hétköznapi hűség vagytok, átfogyott egy radiátor. Nem paráz, nincs gáz, belepték az ukrán, hűre vágytuk, srácok, lányok, lesz majd a csokrát. És kinek milyen igénye van, olyan lesz a radiátor, hétköznapi hűség vagytok, átfogyott egy radiátor. Meglepődve konstatálom, megy itt egy gáz balhé, mert a Gazprom visszamondta, srácok, nincs gáz, van is zajlék majd, de hát Európa megért ő hittel, és Putyin papa simán elérdekél, eme hittel. Vidd, amíg még van palac, mert nem töltenek újat, hideg szobát van majd mindenki, hogy paplan alá bújja, és benyúlva csajok a csobod át, megfog majd a földi, mert a fagykorács, ha akarnál simán le tudnál törni, kölni sem kell, hiszen télen tényleg nincs, de aki melegi. Hűs a testük nekik is nem lesz mencsiába, meleg hív a telepít felém egy olyan kis érzést. Bazsi, kélek, felesd el a kísértés. A fűszeres on vagy, hogy többet ér, ha nem vagy éhes. Meggondolkozz, hogy a gázkészletünk kimondottan véges. Ez rémes, hogy jön majd a krémes. Hisz az EU népe süti nélkül, még rénes. Az EU népe süti nélkül, még rénes. Ne paráz, nincs gáz, belepték az ukrán. Hűre vágytuk, srácok, lányok, lesz majd a csokrát. És kinek milyen igénye van, olyan lesz a radiátor. Hétköznapi hűség vagytok, átfogyott a gladiátor. Ne paráz, nincs gáz, belepték az ukrán. Hűre vágytuk, srácok, lányok, lesz majd a csokrát. És kinek milyen igénye van, olyan lesz a radiátor. Hétköznapi hűség vagytok, átfogyott a gladiátor. Ne paráz, nincs gáz, belepték az ukrán. Hűre vágytuk, srácok, lányok, lesz majd a csokrát. És kinek milyen igénye van, olyan lesz a radiátor. Hétköznapi hűség vagytok, átfogyott a gladiátor. Ne paráz, nincs gáz, belepték az ukrán. Hűre vágytuk, srácok, lányok, lesz majd a csokrát. És kinek milyen igénye van, olyan lesz a radiátor. Hétköznapi hűség vagytok, átfogyott a gladiátor. Többszörös ellentmondásba keveredett a kormány abban a kérdésben, hogy miből is vették meg a három izraeli vízágyút. Budai Bernadett kormányszóvivő azután, hogy az Európai Bizottság illetékese lapunknak, a Magyar Nemzetnek elárulta nem uniós forrásból, a schengeni alap terhére történt a beszerzés, úgy nyilatkozott, technikai kérdés, hogy melyik forrásból fizettek, hiszen hazai pénzeket is költöttek a schengeni felkészülésre. A kormánytisztviselő korábban kifejezetten uniós forrásról beszéltek. Ez olyan aranyos. Vettek vízágyút, és nem merik megmondani, hogy igen, bazd meg, vettük a pénzből. Hányan vannak a menedgyerek, ami a legfontosabb. Schengen gyakorlatilag az Európai Unió külső határainak a védelme, ami akár is nézzük, éjjellátó készülékek, terepjárók, stb. Mindenképpen szükségeltetnek, hogy meg tudjuk védeni az Európai Unió külső határát, a zöld határt és a határátkelő helyeket. De hát egy vízágyú, egyszerűen nevetséges, hogy vízágyút veszek iszonyú pénzekért, úgymond határrendészeti célra. Miért ezt teljesen? Hát mivel locsolod a zöld határt, hogy ki ne száradjon? Kék vízzel. Ja. Igen, szóval ez szánalmas, hogy nem merték megmondani, mert hogy igazából, tehát ez tök természetes, hogy a rendőrség eszközeit most, amellett, hogy persze nyilván ezt ellenünk vették, de azt, hogy az állam megveszi. Tehát igazából ebben így nem. A nagy felháborodás azon volt, hogy miért pont Izrael, az olyan fricska szagú volt egyébként. Be fogok keverni ide egy ilyen részletet a Pozsonyi Ádámnak a műsorából. Ez ilyen hírekhez komolyan tudod, amikor mondja, hogy szánalmas, undorító. És kár, hogy nincs itt a Bucó, mert most mondhatná. Hát tényleg, az most, most nem egyenesen megmondja a gyerekek. Egyébként annak idején úgy hallottam, hogy mikor elkezdték, hogy hát ez ilyen EU-s pénz, akkor megpendítették, hogy mert hogy ezt a kiadást nem merik számolni, az úgy visszafizettetik velük, tehát a uniós pénzt költenek erre. De tudod, mi a szép, hogy azt, hogy csak el tudták volna intézni. Hát megveszik a vízágyút az EU-s forrásból, hogy ne hiányozzon akkor, mikor látszik. Az EU szó, hogy srácok, az ezt a 300 milliót nem maradtuk. Jó, tessék. És 2-3 évvel később szét csöndbe visszafizetik az EU-nak. Ugyanúgy meg lett volna véve a vízágyújuk, és nem kell magyarázkodni, de ennyi taktikai érzék már nem volt bennük. Fény derült végre a passaui rendőrkapitány. Fussunk neki még egyszer passzaui nevének, kedves Gyurcsány. Ezt decemberben tökéletesen olvastam, azóta sok idő telt el. Alois? Alois Manichl. Jó. Fény derült végre a passzaui rendőrkapitány Alois Manichl támadójára. Mint ismeretes, a német város főrendőrét december 13-án ismeretlen tettes hasba szúrta a saját háza előtt. A nyomozó hatóság és a média a városban működő szélső jobboldali szervezeteket tette felelőssé. A gyanú szerint a támadás bosszú volt a neonácik elleni rendőrségi akciókért. Horst Seehofer, bajor miniszterelnök határozott arccal kijelentette, hogy az eset után meg kell vizsgálnunk az NPD betiltásának lehetőségét, és meg kell védenünk magunkat a szabadság ellenségeitől, és az államnak kemény választ kell adnia, és ez a támadás mindnyájunk ellen irányult. Passzóban az egész társadalom elleni súlyos támadás történt. Frank-Walter Steinmeier, szövetségi külügyminiszter, az erősödő neonáci veszélyről beszélt. December 15-én nagy tömegtüntetést tartottak Passzó belvárosában, ahol a szónokok az új fasiszták és a bőrfejű rasszisták elleni erélyesebb fellépést követelték a hatóságoktól. A Német Nemzeti Demokrata párt tagjai ellen mindennaposak voltak az zaklatások, és naponta jelentek meg az NPD elleni gyalázkodó hangú cikkek, rádió és televíziós tudósítások tucatjai. A nyomozást az egész EU-ra kiterjesztették, különösen Ausztriában és Csehországban kutattak a tettesek után. A múlt héten Detlef Puchtel államügyészre hivatkozva a Süddeutsche Zeitung nagyon Süddeutsche Zeitung nagyon kisbetűkkel megírta, hogy a rendőrfőnököt a saját felesége szúrta hasba. Összevesztek a vacsoránál, és Frau Manichl egy 12 centis zöldségpucoló késsel köldökön bökte az urát. Panáci. Egyébként... Kommentálj! De én csak azt tudom erre mondani, hogy ha kicserélnénk a neveket, és úgy magyarosra vennék a figurát, ilyeneket gyakorlatilag itt nálunk megcsinálnak. Tehát, hogyha valami történik, ez rákenik a nácikra, mindenki nyilatkozik, hogy hú, itt a fasiszták unogásznak. Azt mondták a Mortimerek, vagy micsoda? Nem csak az, de akkor jön a kedvenc musztostalan Péterünk, és akkor nagy ilyen náci mindenféle holokauszt. Balfasz vagyok, de náci veszély van. Igen. Igen, szóval, itt a probléma sokkal mélyebb. Ebből látszik az, hogy gyakorlatilag ugyanaz a banda, ugyanaz a cionista banda ül Németország nyakán, mint Magyarország nyakán. Rohadt mocskos cionista banda. Azért mondom az eredmény. Szóval egy 40-50 milliós népességről van szó, akit gyakorlatilag pár ezeren terrorizálnak. Hát de hát figyelj, fő ellenség háború után, hát hogy nyerték el ezt a de az, hogy senki nem beszél arról, hogy beszélt, már mondta a blogi, hogy Bolt Rádió. Hát azért mindennaposak azok a történések például Németországban, hogy van egy bolt, amely mondjuk Lonsdale tárul, hogy estére bedobálják a kirakatot, összemázolják a boltnak a bejáratát, mondván, hogy micsoda tiltott tesznéket áll. Ez egy kirakatunk és ablakunk. Ez a jó. És a szomszéd bolt kirakatára ki van rakva egy ilyen kis kézzel itt papír, hogy ez egy másik bolt ablaka. De komolyan valaki egyszer pólót vesz nézzel meg, bár ide még egy sem mert ide jönni, aki azt mondta, hogy kinyír. Bár volt egy az SZDSZ új generációnak az ügyvivője, az egyszer azt írta a blogján, hogy engem jól össze fog verni, és, de inkább lábon lőni, és, de nem szemtől szembe, hanem a sötétből kiugorva, amikor nem számítok rá, és akkor majd hú de jó lesz, mert Prágában ezt csinálták. És a bíróságon meg így maga alá húgyozott, és mondta, hogy hát ezt ő viccből mondta, nem jó, akkor 100 000 forint lesz. De miért? És a bíró mondta neki, hogy hát esetleg lehet 2 év, hogyha gondolja, mert nyilvános rágalmazás az csúnya dolog. Nem tényleg, tehát a bírónak ez a mondata, ezt már meséltem mindenkinek, ma mesélted, ez a tényleg a gyönyörű ez. Gondolj, egy bírói terminátor. Kocsonyaként reszket egy ilyen 23 éves kis szemüveges ilyen poszturbán zsidókölyök, így egyenesen a szódakertből szalajtva, és akkor a bírónőnek így próbálja magyarázni, hogy neki hát még nincs ügyvédje a jövő hétre hoztad, amikor nincs tankönyvben még az első tanítási napon, ne adjon már egyest. És akkor mit mond a bírónő erre? Hogy ő egy magyarázó, hogy neki nem, meg mit tudom én, csak viccből mondta, és hogy miért, meg mit tudom, és azt mondja, nézze, ön megszegte a törvényt, és önt most a bíróság meg fogja büntetni. De jó, tanítom. Visszakérdez a gyerek, hogy és mit lehet ezért kapni? Mi gondolja, hogy föllapozza a bejöttéket, azt mondja, hát minősített eset, halmazatban, nagy nyilvánosság előtt, a becsületsértés 1 évvel, a rágalmazás 2 évvel büntethető. Akkor én még nem láttam olyat, hogy valakinek még a szemüveg kerete is elfehéredik. De megértem. Gondolj vele egyébként, tehát volt színészi érzéke, volt a drámához érzéke. Nem, a bíró. Ezt ők rutinosan nyomta. Biztosan tudta, hogy ugye mennyi jár ezért. Hát. Ja, hát az a hat a húzás, hogy hát ezért nem az, hogy felfüggetlenül. Nem, ez egy egyéb húzás. Hát így van, miért, hogy tételezünk fel jó indulatot is. Igen, de aranyos, nagyon kedves, egy idős, rutinos... Nagyon jó szolgatot rajta. Na mindegy, de szóval szerencsétlen hasba szúrta a felesége, és hát na, hogy a náciak voltak. Hát gondolj bele, a Gergényivel miért nem történik ilyen? Hát nem tudom. De van egy ötletem, fogjuk hasba, és fogjuk a feleségére. Hát tudtad, hogy a Posta Imre miket mond a Gergényiről? Csak olyan érdekesség. Hasba szúrta? Nem, sokkal dolgokat, ő mondja, hogy ez most valahol volt egy előadása, az a Nemzeti Kávézóban, és ott mondta, hogy egyébként csak egy érdekesség, hogy ő konkrétan tudja, hogy a Gergényiék, hát ugye ő tehát mozgott ebben a körökben, csak hát nem úgy, ahogy szerették volna. Volt ilyen, hogy ugye vitték be a kurvákat, és ugye fizett, tehát ott le volt osztva a pénz, amit erre lehetett nyomni. Ez egy dolog, hát ezt ugye ki nem csinálná. Ugye nyilván nem, mert keresztényi magyar erkölcsünk van. De ha küldötök pénzt, akkor kurvázunk is. Egyszerűen majd gyűjtünk arra, de nem, hát ez nyilvánvalóan ilyen, nem? De legalább megmondanánk, hogy arra kell. Na, viszont utána már mondta az Imre, hogy hát kevés volt. Szóval van egyébként, ezt észrevettem, hogy a Szodoma 120 napja, meg Szádmáki, szóval amikor már sok van, meg mindenem megvan, akkor már kevés, valami elmegyek valami fura irányba, de nem hívtak kurvát, de azért elmentek esténként, összegyűltek a fiúk ott 6-10. Az nem volt elég. Volt, hogy mondta, hogy az volt már a sok, amikor használhatatlanok voltak a rendőrségi kényszerítő eszközök, mert csupa szar volt minden hétfőn, amikor mentek be fölvenni. Nem tudták fölvenni a rendőrök, és még ez se volt a csúcs, azt mondja, neki az volt, amikor ki, és azt mondom, ő mondta, hogy nem tudom mennyire hiteles, de hát szóval nem ismertem meg, hogy nagyot mondana, amikor rendesen péntekre bevitették, és lecsutakoltatták a rendőrlovakat. Jó, nem? Ez hozzáfűznék annyit, hogy Gergényi nagyon jó barátságban van Demszkivel. Na most Demszkinek, ugye van kis pereputja neki, van egy fogyatékos unokája, hát nagypapától örökölhette, aki egy budai iskolába jár, ahova egy barátomnak a kislánya is jár. Na most ez a gyerek, ez nagyon szeret mesélni a nagypapiról, mert az olyan, azt hiszi, hogy ezáltal népszerű, igazából nagypapi röhög mindenki. Tehát a Demszki az nagyon szeret nyitott ajtónál szarni, hogy mindenki lássa, hogy ő, igen. Otthon úgy szarik, akkor hogy közül borotválkozik, igen, tehát ez már ugye sejtett valamit. Jó, hát ilyen előfordul, persze, tudjuk azt is, hogy nagyon büdöset szarik. De most azt viszont, hogy volt nője állította egyszer, hogy ő nagyon szeret rendőri eszközökkel játszani az ágyban. Nagyon szereti a rendőröket, tehát gumibolt, meg bilincske. Nem tudom, látták-e bemenni ezekre a bulikra. Nem lennék meglepődve. Azon se, ha nem látták, de bement. De hogy nem ment be, azt nem feltételeznénk, mert az elég rossz indulat. Jó, hát szóval... a legjobb bombagyárban is van kaki szexes aktivista, ugye? Igen, sőt, megírta a kurucinkat. Engem nőből operáltak át téged, meg most nővé, csak még félkész. A segítség, amelyet Magyarország és Németország ad a gázhiányban szenvedő Szerbiának, Európa szolidaritását tanúsítja, nyilatkozott pénteken Boris Tadic államfő. Magyarország napi 2, Németország pedig 3 millió tonna gázszállítását vállalta Szerbiának, amelynek lakossági gázfogyasztása mintegy 6 millió tonna. Na most jó kérdés az, hogy Magyarország 2, Németország 3. Németország hányszor nagyobb, mint Magyarország? Az előbb megbeszéltük. De ez azt jelenti, hogy mennyire zsírarcok vagyunk. Egy bánt engem, hogy a Szerbia, hát ugye tudjuk, ott nem annyira jó fejek mostanság. Boris Tadic is mit csinál, szerint én így értékelném, ide szúr egyet, mert azt mondja, hogy ez Európa szolidaritását. Ez a magyarok szolidaritását tanúsítja be az meg, mert nem érdemeltek ti semmit, de nem azért küldjük, hanem azért küldjük, mert hozzárták el először, hát nem ezért küldjük, de ezért kellene a magyaroknál. És mit kaptunk cserébe? Hát megjelentek a gyalászkodó feliratok abban a pillanatban. Igen, ma megszoktuk, vertek is magyarok. De ez a röhely, elzárták, és voltak hírek, még az RTL is hozta, pedig ők az nem haveri kutyák, hogy tényleg ott megfagynak a magyarok, mert az valahogy lezáródott, az úgy nem annyira fontos. Átküldtük, most nem a Gyurcsány Ferenc érdeme, mert azért mi lehet-e mögött, ugye ezt nem átadtuk, állítólag eladtuk. Na de akkor miért nem lobogtatja, hogy miért? Bocsánat, kölcsön adtuk. Kölcsön? Jön. Kölcsön adtuk. Hogy, mi, hogy nem tudom, nyáron fogják visszaadni, vagy nem tudom. De amikor a leginkább kell, eladuk, az nekem tetszett ez a szó. Tehát azért jól állunk, én meglepődtem, hogy egyébként ennyire biztos most a helyzet, mert mindegy, de hát ha eladjuk, végülis az egy dolog. Egy valami bukik ki ezzel, ne arra ugyatok, hogy közben. Ez egyébként ilyen izraeli vízágyú szagon a dolognak, ugyanis volt, hogy adunk. Aztán milyen szaga van egy izraeli vízágyúnak? Gázszaga? Úgy tűnik. Gázszaga. Ugyanis ezt mondták, hogy adunk, aztán azt mondták, hogy nem adunk, aztán most adunk. Most már csak cserélünk, vagy nem is cserélünk, hanem csak majd visszakér. Vagy zasztaváljunk. De hogy érted, ha sok pénzt adnak, akkor lobogtatta volna a Gyurcsány. Most vagy zsebre. Kapta, vagy várjál. Tehát az érdekesség, ugye mi volt a helyzet, amikor ez történt? Putyinék elzárták a gázt, nincs gáz, az előbb meg is énekelte ez a két derék srác, nincs gáz. Ilyen helyzetben mit tesz egy normális ország? Kurvára nem ad senkinek. Mikor ad? Ha pontosan tudja, hogy lesz gáz, és nem kell fosni attól, hogy elfogy a készlet. Vagy ebben a szituációban akkor ad, ha tudja, hogy adok ennyit, de ezért ennyit. Tehát ha markomat mutatom, adok egy fél markot, és 5 markot visszaver. Igen, nem csak a gáz, az egy olyan stratégiai dolog, hogyha az nincs, akkor kurva nagy gáz van. Tehát az nem lehet az, hogy nem hiszem, hogy zsebbe adták el. Tehát jó, lehet, de én nem adták volna el. Én politikai marokra értettem. Az oké, csak nem lehet azt, tehát úgy biztosan nem adták el, hogy nem tudják, hogy ez visszakerül. Tehát, hogy nem lesz hiány gázból. Tehát olyan nincs, hogy a lakosság spóroljon, hogy tudjuk adni Szerbiának a gázt. Ez hülyeség. Nem csak nem meri bevállalni. Ipar a nagy fogyasztó, tehát hogyha az ott leáll, az úgy megfekszik a gazdaság egy pillanat alatt. Hát nincs az, hogy most így elkezdik most válságra minden, akkor úgy kész leáll. Most élvezni. Egyébként ott a kampó, egyébként nekem ott derült ki, hogy ugye még mindig nem jön. Az elején hopp, azonnal második szintű riadó, meghalunk, világvége. Már mindenki, fú, mit már mi lesz. Ezzel foglalkozik az ember, kapott egy kis gumicsontot. Hát egyébként ez probléma. Sőt, smogriadó elfelejtett. És aztán gyorsan jött egy smogriadó, hát egy smogriadó, mert az most... A tornádó nem jött be. Tornádó, igen, tehát az az egy, amit most nem fújtak be. Aztán tegnap visszavonták ezt, hogy mégse kell második szintű, vagy már első szintű készenlét sem. Miért? Hát nem jön gáz még mindig. Most jöttetek rá, hogy nem kell. Hát röhely az egész, ugye, mert ugyan annyi fogy. Aztán ugye ráfogták, hogy kevesebbet fogyasznak az emberek. Mert... Enyhébb idő, tehát hol volt enyhébb idő? De most éppen pont most van hideg. Egyébként ez a fogriadóval kapcsolatban, hogy picit érdekesen értelmezték az EU-s szabályokat, tehát hogy gyakorlatilag nem arról van szó, hogy megnövekszik a por koncentráció levegőben, és ezért kell smogriadó, hanem bizonyos típusú por koncentrációnak kell meglenni a levegőnek bizonyos szint fölött, és akkor kell elrendelni a smogriadót, mert lehet poros a levegő, mert hogyha teszem azt, jön egy sivatagi szél délről, és behoz egy csomó port, meg amúgy is erős a légmozgás, fölkavarja a port, föl a szárazságban. Nem, itt arról van szó, amit nem jól fordítottak le, hogy a kipufogó, tehát a dízelüzemű kipufogógázoknak a mikropor koncentrációja növekszik meg, mert ennek az egy hatása van, annak csúnya hatása van, hogy maga a szénpor úgy nem mérgező. Tiszta szén, az steril. Hanem visz magával, ami nagyon nagy felülete van, ahhoz képest, a tömegéhez képest, visz magával egyéb szennyezést, és ezt viszont be tud hatolni a tüdőn keresztül, az értalon keresztül a szervezetbe. Van, és viszi magával a áradódot. Még eljut és gyullad. Nem az, hogy begyullad, hanem az, hogy visz magával egyéb, tehát összeszed a levegőbe egyéb káros anyagokat, és ezt viszi be a magával a tüdőbe, és be a véráramba, és ennek a koncentrációja megnő, az a veszélyes. Nem a szimplán a por. De nem hiszem, hogy annyira aggódna. Mert egy nyáron a közlekedés földre annyi por. CR-gáz nyom ránk, az nem hiszem, hogy ez nem jó, de az csak azt elnyomta 200 tüntetőre, és itt 2 millió emberről van szó azért. Tehát ennyit nem engedhetnek meg. A szavazóbázisa is. A szavazóbázisuk meg a dolgozóik, tehát azért ez nem így működik, azért mindenkit nem fognak ők kinyírni, ha csak nem lettek hirtelen mondjuk. Miért az IMF az mennyi embert akar? Jó, 7 millió, de az nem úgy, hogy középen kiírtjuk, tehát az egyenletesen kéne elosztani, de most ne ebben menjünk bele. Nekem tudjátok, mi tetszett ebbe a smogriadóba? Az ki, hogy mekkora érdekes rendelkezéseket hoztak, ez a ugye páros páratlan rendszám. Magyar Nemzet. Napok óta beszélnek arról, hogy az egyik kolumnában arról írnak, hogy na végre, hogy a DEMSZ észrevette, hogy smog van. A bassza meg végre van nálunk egy smogriadó. Így kell, és be kell tiltani a forgalmat teljesen, mert úristen, smogriadó. Mellette levő kolumna, ezt az egész smogriadót a DEMSZ csak azért találta ki, hogy a 9. kerületben ne menjenek szavazni. És ez egy szemétség, hát miért most találta ki? És minden nap egymás mellett napokon keresztül ez meg annyira aranyos volt, tehát hogy a Fidesz lap is tud valamit. Most ne bántsuk őket, mert nagyon kedvesek voltak, mert írtak egy nagyon jó cikket a emléktábláról, a Lánchídi emléktábláról, ami mellé egyébként odaállt Wittner Mária is, neki is nagyon köszönjük. Más volt a napos szerkesztő gyerekeket, nem egyszerű. Nem, csak ekkora izét hülyessége, ez droid zóna, tehát így igen, igen. Legalább következetesen. Egyik nap szívjuk a Demszkit, másik nap dicsérjük, de egymás mellett. Az is érdekes egyébként, hogy ott volt ez a kis levélke, amit elküldött nekünk egy olvasónk, itt ti voltatok az egyetlenek, akik átvették tőlünk. Ugye ez, amikor a Rózsi Misi nevezetű főfő megmondó ember utasította a kis SZDSZ csicskákat, hogy menjetek, szemeteljétek össze az összes fórumot SZDSZ propagandával. Gyanús egyébként az, hogy időnként sok hülye úgy egyszer úgy jön és nyomul, és nem sokat szoktam netezni, meg így fórumozgatni, de amikor úgy látom ezeket, és így furcsa volt. Na most akkor megvan a magyarázata, hogy ez miért. Kötélékekben vannak a hülyék. Igen, vannak ilyenek. Na, haladjunk tovább. Nagyon érdekes dolog történt tavaly decemberben. Végre, amire vártunk, MSZP-sek egymást kezdték lőni. A világ egyik legismertebb ukrán-orosz maffia vezérének, a zsidó származású Szemjon Mogiljevicsnek is dolgozott, vagy Szeva bácsinak, a Csepeli kettős iskolai gyilkosság egyik gyanúsítottja, az iskola gazdasági vezetője, a felső pártkörökkel is jó kapcsolatot ápoló szocialista politikus. Az összefonódások miatt komolyan felmerül, hogy a párt vezető körei is kapcsolatba hozhatók a maffiával. Csepeli hírforrások szerint a kegyetlen gyilkosságban való részvétellel meggyanúsított szocialista politikus korábban számtalanszor mesélt el ismerőseinek, hogy számítógépes munkát végzett a Svincsepelnél, ami akkor az ismert ukrán-orosz maffiózó érdekeltségi körébe tartozott. Bocsánat, egy pillanatra, ez a Horn kormány idejében volt, és a Szeva bácsira akkor az FBI világméretű körözést adott ki. De mi ugyan voltak itt FBI-osok már akkor is Budapesten, meg stratégiai partner, de annyira nem akarták kiadni, neki így gyára volt. Hát ugye, a Karlosz is annak idején nálunk hízett, úgyhogy... Sőt, akkor lehetett beszélni és interjút is csinálni Szeva bácsival, tehát voltak olyan szerencsések, akiket meghívott a rezidenciájába. Mesélte azt is, hogy mindenki pontosan tudta, Szeva bácsi nem a kerékpárok iránti rajongása miatt szerezte meg a céget, hanem pénzmosodának. De már állítása szerint őt is elhívták a mafiózó búcsúbuliára, ahol minden résztvevő komoly jutalmat kapott. Szemjon Mogiljevics állítólag a világ legnagyobb vörös maffiaként ismert orosz bűnszövetkezetének feje volt. 1996-ban szerezte meg a Svincsepel RT-t, amelynek vezérigazgatói tisztét abban az időszakban, 1997. szeptemberig Podolák György MSZP-s országgyűlési képviselő töltötte be. Én még addig azt hittem, hogy rakétaporszívó volt az utolsó csapásmérő fegyver, kiderül a Svincsepel kerékpár is. Hát mit gondoltak? Hát az, hogy kiment a KGB, és pontosan kimentek az orosz katonák, akkor nem jöttek vissza üzletemberként. Hát a régi kapcsolatok azok teljesen élnek és működnek. Hát honnan vannak a kapui milliárdjai? Hát a kapui az abban, hogy a polia. Nem tudom, emlékeztek-e még a Szabad Száj című újságra. Ennek két élete volt, az egyik az olyan 1945-46-ban. Azt befogták? Aztán befogták nagyon hamar, aztán volt neki egy élete ilyen 1988-91, és akkor is befogták. Nagyon érdekes volt, és akkor volt egy hatalmas grafika, de hatalmas dolgok voltak benne tényleg. Egyébként nagyon sok mai karikaturista azonnal indult, például a Smodics Imre ott kezdett rajzolni. Smodics volt az esélyhatnál. Lényegben az úgy volt, hogy akkor még nagyban Ludas Matyi volt, és akkor hirtelen ez így kijött. Sőt, akkor még az Árkus József megcsinálta egy ideiglenes a Pesti Ízé című lapot is, ami szintén egy 45-ös ilyen, az egy kicsit ilyen erotikus lap volt. A mai Móriczkának megfelelő, de nem ilyen trágár. Volt rövid ideig csinált, aztán az meg is szűnt egy pár szám után. Mindegy, szóval a Szabad Szájból itt olyan orosz kivonulás után, aztán két vagy három nappal rájön meg a lap, piac ül a kis szakadt pufajkába az űrge, és így árulgat mindenfélét, hogy Wegger óra meg minden, és fölötte áll a házi asszony, hogy na hát Szemjon Igorovics, hát a múlt héten ment el, mint megszálló. És mennyire igaz lett. Így van. Bizonyán. Nincs ezen csodálkozni, hát az, hogy kimentek és az Antal külpolitikát mindent elretett fel, hogy minden gyorsabban elhúzzanak, ezért gyorsan megcsinálta például az ukrán alapszerződés és egyéb ilyen melléfogások. Hát a kapcsolatoknak köszönhetően tiszta sor, hogy a régi kommunista nomenklatúra az nem csak együtt ivott az orosz tisztekkel, hanem vastagon benn volt azok közül is a felsőbb réteggel, akik utána aztán az üzleteket intézték. Hát ugye ez a gondok, akit korábban azt mondták, hogy a Losoncinek az egyik testőre volt, hát nem véletlen, hogy rendőrségi ajánló levéllel rendelkezett, mert a kommunista rendőrség őskövületei, bolsevik őskövületei ott vannak még mindig, akár a rendőrségnél, akár az MBH-nál. Hát ki a Gyurcsánynak az egyik nagy tanácsadója, a harangozó? Jaj, mondom nektek, összesküvések nincsenek, de azért elmesélek egyet. Posta Imrétől van szintén. Ugye említetted, hogy rendőrségi ajánló levele volt a gyilkosnak, többek között ezért volt fegyverviselési engedélye is, a helyi rendőrség intézte. Na most az a rendőrnő, a ezredes vagy ezredes, már nem tudom, aki intézte neki, Imre a nevét is mondta, csak nem emlékszem, meg amúgy is nem rágalmazok meg senkit, mert nyilvánvalóan nem igaz az egész. Szóval ez a rendőrnő, aki adta neki az ajánlást, ez közismert arról, ott arrafelé Sziget-Szent Miklóson, ahol a Imre lakik, hogy a szép nagy villáját az kölcsönből építette. És egy bizonyos Zámbó Jimmy adta neki. Na, erős, ettől megy a villamos, így van. De ez olyan, és érdekes módon ő helyszínelt, amikor agyon lőtte magát. Elsőként érkezett oda bizony. Igen, és hát ugye tudjuk, hogy az elsőként érkező emberek, lásd például Aranykéz utca, azok bizony, hát nem mondom tovább, mert ez összeesküvés elmélet. Igen. Tény és való, és erről akik akkor a Zámbó rajongók ezt figyelemmel kísérhették, maximálisan, mint egy családtag, vagy mint a jóságos nagymama, vagy a jóságos cukros bácsi, ott sertepeltélt a Zámbó ravatal és egyéb história környékén, és elsőként jegyezte meg, hát, hogy bizony elsült a szegény pisztoly. Meg a készszúrások a testén, nem, mint a sajnálnám tőlem, egy gazember volt, tehát addig jó, amíg ezek egymást nyírják ki. Csak úgy jelzem, hogy volt 12 készszúrás a holttesten, a halott szemre szerint. Ezt tudtad? Nem, nem más tudtam. Te 13-ról tudtál? Nem, készszúrásról tudtam. Én olyan kósza híreket hallottam, azt beszélíték ugye Budapesten, hogy hát egyszerűen mind a lövésszög, mind a torkolattávolság. Persze nem a készszúrások ölték meg. Azok egyértelművé teszik azt, hogy kilőtt, csak idegenkezés. De nem baj, tehát csinálják ezt, semmi van. Egy mocskos patkány volt ez a Zámbó Jimmy, elmondom például, ilyeneket csinált, kiment a 9. kerületbe, mert ott nőtt föl, vagy 8. nem is tudom valamelyik, bement a játszótérre a gorilláival, elhajtotta onnan az anyukákat, meg a gyerekeket, egy-kettőt föl is pofozott, mert méne, és a haverjaival ott focizott, mert az az övé. Tehát jó, hát az meg valamikor lefejelte a lovat? Micsoda hülye? Nem viselkedett a ló, és fogta és lefejelte, és szétszakadt a feje. A lónak vagy neki? Úgy vitték el. Hát a Zámbó Jimmy. Hát a Zámbó Jimmy-nek, hát a ló megnézett, hogy ez hülye. Nekem gyakos volt, a Verjen Félből könyvben olvastam, a Kockabála nevezetű illetővel Aranytoroknak nevezte, hogy lefejelte a lovat. Akkor ez igaz történet. Igen. Hát ez a, hát ez a, ő mennyi dolgozott, igen, persze. Hát ez egy humoros történet egy ilyen kalandregényben. Sokat szokott. Igaz, és akkor megnyerte az a kockabálatat, amikor a kettéget nyújt a mezőn, és akkor bent na, halott, a kombány. Hagyjuk már ezt a szerencsétlen. Mindegy, most elneveznek róla utcát, csak hogy tudjátok. De mellék utcát még az a szerencsét. Mellék utcát. Horthy Miklósról még nem neveztek el utcát, csak egyszer majdnem. Az megvan még az utca, vajon? Talán emlékszel a történetre. Igen, szerintem nincsen. Nem, szerintem azt rájöttek, hogy nem is utca. Róla nem. Egy kis közlet volna, aztán... A Fekete Pákonak hamarabb lesz. Már van. Már igaz, hogy nem hivatalos, de van. Na gyerekek, zenélünk, megint kaptok jó kis rockzenét. február 1-től újra napi elszámolást kell vezetniük a vendéglátósoknak az italfogyasztásról. A vendéglátóipari érdekképviseletek szerint a napi standolás alkalmatlan a fekete gazdaság visszaszorítására. Arra hivatkoznak, az illegálisan beszerzett bornak vagy pálinkának eddig sem volt nyoma a kimutatásokban, és ezután se lesz. A kezdeményezés visszájára fordulhat, ha a büfések, kocsmárosok és étterem tulajdonosok felére csökkentik a töményitalok kínálatát. A részleges bojkottot 8 szakmai szervezet hirdette meg. Én először részleges bojkottot olvastam. Egyébként visszasírlok a szerz tilalmat, hogy 9 címemetet kapni alkoholt. A Hofi megmondta, hogy akivel annyi vegyes pálinkája nincs otthon, hogy másnap reggel a gyárig elég legyen, az száradjon ki. Így van. De hát ez most más kérdés. Otthon van pálinka, gyára megi van pálinka, csúdok, útközben kell kitartson. Igen. A kereszt miatt. Igen. Mert ilyen van a gyára. Az egész standolás história megint azt jelzi számomra, hogy egyszerűen hiányoznak azok a békebeli érdekvédő szervezetek, amelyek ilyenkor kőkeményen kivernék a hepajt, és oda csapnának az asztalra. Volt ilyen próbálkozás, ugyan, de hát vannak a különböző iparkamarák, tehát egyszerűen a civil érdekvédőknek a konkrét szakmák képviselőinek kellene ilyenkor legjobban venni a ezeket parádát. Ezeket szétverték ezt mostanság ezeket a dolgokat, hát meg ántér sincs már. Hát egyszer, annak idején a Finanz bírt járni, hogy annak idején, és ellenőrzni a kocsmákat. Most is ellenőrzik, csak tudom, milyen trükkök vannak. Például nem tudom, elmész egy mai magyar szállodába, és azt látod, hogy van étterem meg bár. Azt fogod tapasztalni, hogy vagy az étteremhez, vagy a bárhoz 2-3 lépcső vezet föl. Most ez azért van, 95-ben hoztak egy rendeletet, megvárták, míg megépülnek szépen a magánszállodák, hogy hú, de jó, és akkor hoztak egy ilyen rendeletet, hogy nem lehet egy szinten 2 alkoholpult. Ez azt jelentette, hogy ha egy szinten van az étterem meg a bár, akkor oda korlátlanul ki lehet járni, szarrá bírságolni, mert az űrge nem fogja fél méterrel megemelni az éttermet. Na, és ez csődbe is ment egy csomó étterem, és 95 óta így építik az éttermeket meg a szállodákat, hogy 2 lépcső. De nem csak ilyeneket találnak ki, hát amikor kitalálták, hogy mindent külön hűtőbe kell tenni. Tehát én voltam kint bólót árulni több fesztiválon is, tehát borzalom, hogy mit művelnek. Félrejétés ne esély, külföldön is voltam, ott nem baszogattak senkit. Tehát ott jó, mondjuk a romlott lett volna a hamburger, biztos, hogy a svéd ürgét is úgy megrakják rendesen, de tehát hogy Magyarországon mit művelnek, hát volt, hogy kitalálták, hogy egyféle italból csak egy üveggel lehet kinyitva. Hogy miért azt ne kérdezd, tehát ennek oka nincs. Egyetlen oka van, hogy le lehessen húzni a vállalkozót, mert kimennek, mit tudom én, egy ilyen sziget fesztivál méretű dologra, van egy iszony hosszú, ilyen 30 méter hosszú sörpult. És akkor hogy 2 üveg pálinka van kinyitva? Én nem gondolt, hogy a Sziget Fesztiválon majd az ANTS. Példát mondtam, de mondjuk egy e-foton vagy egy rockfesztiválon megtörténik, vagy Magyar Szigeten bárhol. Jó, Magyar Szigetről úgy vágtuk volna ki, hogy a taknyán csúszik, megjegyzem, az e-fotról is kihajítottuk az apekeseket. Ez nagyon szép volt. Ott volt érdekvédelem, tehát lejött, és akkor jött így, hogy hát helyi iparűzési adót jöttem beszedni. És pont hozzám jött, mondom, figyelj, a helyi iparűzési adót, azt a helyi vállalkozók fizetik, mert nem vagyok helyi vállalkozó, és egy kempingbe vagyunk. De hogy ki kell fizetni 2000 forintot, nem fogom kifizetni. Tovább is ment. Tehát nem szívózott, hogy izé rendőr vagy valami. És amikor elért a vendéglátósokhoz, na ott kezdtek szívózni nagyon, hogy ez miért így van, ez miért úgy van, ez miért amúgy van. Következő, amit látunk, hogy a biztonsági őrök itt szó szerint a taknyukon húzzák őket kifelé, és így túl kivágták őket, hogy ez magánterület, ide nem jössz be. Ennyi, és nem jöttek vissza szívózni. Minden baromságot megpróbálnak, hogy lehessen. Egyébként ez megint csak ilyen vízágyú szogalom a dolognak, hogy hát kinek az érdeke ez? Tehát miért van az, hogy bizonyos embereket pasztatnak, másikat meg nem? A Magyarország az érdekek országa, itt aki jobban az érdekeit tudja védeni, és akár ilyen jó, módon is, az nyert. De ez a baj, hogy ez az államvezetés részéről van erre támogatás. Tehát itt arról van igazából szó, hogy védjük a saját seggünket, nem, itt arról van szó, hogy aki ott van a húsos fazéknál, a többit kinyírja, pont. Azért egyetlen az élni és élni hagyni, csak az élenit értettek. És egyet ne felejtsünk, hogy a hatalom az áldozatok, a hatalom erejét az áldozatok adják. Méghozzá úgy, hogy szerint Rabindranath Tagore írta le, hogy nagyon egyszerű a logika, a hatalom az mérhető. Bármilyen hihetetlen, súlyban, számban, valahogy számszerűsíthető, és milyen mérhető, egyre és egyre jobban halmozható, és hasonlítható a másikhoz. Csak hogy egy baj van ahhoz, hogy te hatalmat szerez, több embert, több pénzt, több bármit, ahhoz neked el kell venned más pénzét, életét, igazát, jogait, és te más csorbításával tudsz Tehát az övéből véve tudod építeni ezt a hatalmat. És ezért a hatalom az gyakorlatilag az áldozatokból él. Teljesen akkor. Sőt, van egy ilyen mondás is, hogy a hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál. Ez a kulcsmondat. Viszont azt mondtad, hogy van egy jó híred. Igen, van egy jó hírem. Egyrészt a hullhír mindennapos fenntartása, az nekem is néznem kell, hogy legfrissebbek is legyünk az összes többi hírportál, meg mindent, és véletlenül kalandoztam, és eljutottam egy oldalra, annak is az olvasói rovatában, nem, direkt azért nem mondom ennek a portálnak a nevét, nem miért csinálják neki reklámot. Tény és való, hogy mostanság ott tartunk, hogy egy ember, akinek a neve nem kétes Y-nal, hanem sima I-vel végződik, egyszerűen megkérdőjelezte azt, hogy Sopron megérdemli a leghűségesebb város kitüntetést, hisz az illető úriember a forrás nem jelölte meg ugyan, de azt állította, hogy Sopron és környékének magyar kézen maradása az gyakorlatilag Trónai Pál és bandájának, ugye a Rongyos Gárdának a választási stiklije, tehát nem az ávósok, hanem Prónai követték el Magyarországon az első kékcédulás választást. Ez inkább vicces ír, ad egy. Ha így van, akkor egészségükre. Mert hogyha lehet választani, hogy háborúzunk, és öljünk meg embereket, és gyújtsunk föl falvakat, vagy egy pár cédulát irogassunk át, én azt hiszem, az utóbbi megoldás teljesen rendben van. Nem hiszem, hogy ők ezt azért csinálták, hogy hatalomra kerüljenek, mert tudtam, hogy nem is kerültek hatalomra, meg nem is akartak nagyon hatalomra kerülni. Egyébként ismert történet, tehát én azt mondom, hogy gimnáziumban nekünk ezt említette a történelem tanár, mondjuk beállítottságát. Az szó nem volt arról, hogy kvázi ilyen összehasonlítás, biztos, hogy nem azt nem, tehát így nem hangzott el szerintem sehol sem még, hogy Sopron hűséges, leghűségesebb városát étele gyakorlatilag kék cédulás, itt a kék cédulás a lényeg. Igen, ez gusztustalan, valóban. Tehát ez egy olyan dolog, hogy azt mondjuk, hogy mit Horthy Miklós gyilkos. Miért? Mert felakasztatott embereket. Na igen, de miért? Hát Rákosi is akasztott. Igen, de miért? Nem ugyanaz. Persze, messze nem ugyanaz. Jó, hát persze, hát ez mindig attól függ. Nem az kell nézni, hogy valaki mit csinál, hanem hogy miért csinálja. Ez a lényeg. Megy a felvétel? Megy a felvétel, hogy örülök, hogy megkérdezted. Sose árt megbizonyosodni róla, hiszen ez egy profi rádióadás, nem akarunk úgy járni, hogy nem vesszük föl. Úgy még nem jártunk, legalábbis ti még nem hallhattátok. London, Barcelona és Madrid után Genovát is eléri az ateista autóbusz kampány. Amúgy Genova. Amúgy akkor London. Tehát London, Barcelona and Madrid. El lehet dönteni, hogy meddig megyünk el, mert akkor Bécs meg Wien. De Genovának mondják, tehát nem villac. Jó, meg. Akkor London, Barcelona és Madrid után Genovát is eléri az ateista autóbusz kampány. Münchenben. Igen. Jó, hát ezzel mondjuk nem értünk egyet. A ligúriai fővárosban február 4-én indul el két autóbusz, amelyeknek oldalán a következő felirat olvasható. A rossz hír, hogy Isten nem létezik. A jó hír, hogy nincs is rá szükséged. Az első hasonló kampányt a brit ateisták indították el. Az ő londoni buszaikon ez állt, Isten valószínűleg nem létezik. Ne aggódjatok, élvezzétek az életet. Nagy-Britanniában már 800 busz közlekedik ezzel az üzenettel, s a spanyol és az olasz ateisták is a kampány kiterjesztését tervezik más városokra. Ügyesek, fölraktak egy ilyen bumper stickert hátulra, és így örülnek. Megnézegettem a weboldalukat. Gyanakodtam, hogy egy bizonyos származású embereket találok ott. Voltak közöttük egyébként, de nem tudom, van-e értelme ilyen származásról beszélni, ha ők Isten tagadják. Ez Isten tagadás, ez egy annyira vicces dolog. Tehát ez így mindig úgy tudok kacagni rajta, hogy tagadják azt, ami van. Jó, semmi gond. Hát tagadják le a Kossuth tér létezését. Jó, de ezt szerintük nincs. Egyébként nem ez a gond, én azt nem értem, az indítatást egészében nem értem, mert hogyha valaki hisz Istenben és terjeszti az igéjét, az annak értem az indítatását, erre lehet egy belső parancs. De valaminek a nem léte miatt ilyen fontos dolgot tenni, vagy ilyen sok energiát, ez csak akkor lehet, hát ez provokáció, hogyha te úgy érzed, hogy az árt és ezért valamit tenned kell, hogy, hogy ez így legyen. Tehát, hogyha egy átlagos ateista, egy átlagos ateista az ugye nem foglalkozik azzal, hogy valaki hisz, általában tiszteletben tartja. Most ezek ugye nyilván erős ateisták, van egy ilyen szakkifejezés, az az, aki bizonyítottnak látja, hogy Isten nem létezik, még ugye egy gyönge ateista az csak azt mondja, hogy, hogy nem látja bizonyítottnak, hogy Isten létezik. Azok az, az agnosztikusok. Az alkotmányában nem lehetett berakni a keresztény fogalmat, indítsunk buszokat. Indítsunk buszokat, szerintem... Holokausz nem volt, szívizé. Nem rossz egyébként. Milyen 6 millió túrsz? Igen, igen. Hát csak tudod, akár. Hát ezek után bárhogy tehet tagadni. Persze, ne, azt nem. Azt nem. Hülye vagy? Ja, várj, a műsor végén szoktam mondani mindig a húzós dolgokat. Jelentkezett egy emberke, aki egy bizonyos nagy áruházláncnak az egyik fő DVD beszállítójának a menedzsere, és azt mondta, hogy az egyharmad holokausztot ő beviszi ezekbe a nagy áruházakba. Nem vicc. Igen, mert hogy nem fogják tudni, hogy most gondolj bele, most az. Tök mást mondom, most gondolj, hogy Tesco-ba kapható lesz. Nem a Tesco-nak szállít egyébként. De gondolj bele. Mert ugye ők ott nem fogják tudni, hogy mi az. Mondtam neki, hogy mondom, azt látják, hogy megjött, rá van írva, ó, ez egy zsidós film, meg ki is teszik a polcra. Fóliát meg nem nyitja ki. De most gondolj bele, mert mondtam neki, hogy most srác, megcsinálhatod, de ott lesz vége a cégednek. Azt mondja, nem, ne aggódjunk, kéne. Szerintem okay. Sem lesz vége okay. A cégének. Meg méghozzá azért nem, mert az üzlet az mindent felül ebben a világban. Egyébként zsidók egyébként benne van, a zsidóbankár mondta, hogy holokauszt. Na és? Nagyon kevesebben maradtunk, akik értenek az üzlethez. Ez a jó hozzáállás, látod? És meg kell kérdezni, és ha mindenfagynátok, mi lenne? Na ott tényleg meghagyunk, segítesz? Nem véletlenül, hogy a Csonka Magyarországot, ha alapul veszük, hogy a szerencsétlen körülmetélt Magyarország. Vidékiek mentek a munkatáborba, akik valamilyen szinten már asszimilálódtak. Azért nincs faluhelyen, azt mondják, hogy a zsidó, hát arra azt mondja a falusi ember, főleg az idősebb. Hát milyen rendes volt az a Malvin, hát adott nekem cukorkát. Tehát nem a galíciaiak és a zsidó nagypolgárok estek áldozatul a kényszer munkának, hanem... Hát azt eladták jó pénzzel. Ezt már jól, ezt már kibeszéltük ilyen szebb az adásban, már nem tudunk olyat mondani, hogy tényleg ott egymást nyomták föl, és ott tehát azért, szóval megkapta azért Hitler is az elején ugye a támogatást, innen-onnan, csak aztán ő megfelelő módon ugye úgy döntött, hogy nem arra használja, mire kapta egész pontosan, és azért ennyire, de ott azért érdekek voltak. Ugye, meg hát ugye nem kell mindenkit elvinni, hát azért. Az újvilági zsidóknak a akciója volt az újvilági zsidó kinyitására, Hitler hatalom a segítése. Ez összesküvés elmélet, és az nincs, jó? Bár, hogy ez... Hát nem, igen, én azt szoktam mondani, hogy emlékszem, hogy persze nem ők csinálták, nem egy gomb fölött állnak, vagy nem bábok, de hozzásegíteni, belejátszani, azért mindenki tud. Hát az összeesküvési elmélet érdekeik találkozhat. Tagadás az ott indul, hogy hát nem lehet az, hogy valaki ezt csinálja. Nehogy azt higgye, valaki oda megy, és akkor elkezd intézkedni. Ez sose így működik. Mindig a folyamatokat irányítják. Tehát ha minél finomabb a beavatkozás, annál nagyobb dolgokat tudnak véghez vinni, mert senki se fogja fedezni, hogy hol avatkoztak be. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Legkisebb hatás elve. Van egy helyi választás, hát tök véletlenül, tehát ez egy elvont példa. Van egy helyi választás, van nekem egy pártom, aminek létfontosságú, hogy produkáljam az eredményt, mert megígértem a vállalkozóknak, de van 4 konkurens párt. Mit tudok csinálni? Mi van akkor, ha én eljuttatok hozzájuk hamis kopogtató cédulákat, amit ők nem vesznek észre, de én a választási bizottságban biztos. Hoppá. Na, ez egy összeesküvés elmélet. De ilyen nem történt? Hát 15-e van. Ez mit jelent? Ez azt, később lehet, hogy ez kelleni fog. A YouTube elkezdte kikapcsolni a hangot az olyan videókban, ahol jogvédett zene szól. Ha következetesen folytatják ezt a cenzúrát, kinyírhatják a felhasználói tartalom nagy részét. A cenzúra, amire egy figyelmeztető szöveg is felhívja a user figyelmét, nehogy valaki azt gondolja, az ő gépében romlott el a hangrendszer, egyelőre csak a rajongók által fabrikált minimál videóklipeket látszik elérni, de ha Google következetesen ragaszkodik a jogszavához, több millió videóra vár hasonló csonkítás. Gyakorlatilag az összes olyan amatőr videót ki lehet herélni a szerzői jogokra hivatkozva, ahol a készítő valamilyen zenét kevert a kép alá, hiszen az ember aránylag ritkán kér az ilyesmihez engedélyt az eredeti szerzőtől és a jogvédőhivataltól. A felhasználók tiltakozása elég hangos, minden cenzúrázott videó kommentjeiben hosszasan anyázzák a Google-t és a zenekiadókat felváltva. Jó kérdése egyébként az, hogy ez mekkora önherekiri, mert amikor, hogyha valakinek jó zenéje van, és azt ráteszik egy ilyen kis videónak, és ezzel azt a zenét gyakorlatilag reklámozzák. Valószínűleg több rajongót szereznek ezáltal a adott... Ezek nem így gondolkodnak. Nem, másik az, hogy a jogászok ugye... még a paródiákat is beperelik. Nekem egyébként most van egy ilyen ügyem, ma. Mert nem, vagy nem is hát a jobb paródia vagy? Nem, a dolog, én bojátsza vagyok, megmondták. Nem, voltak nekem ezek a kedves kis Hello Kitty paródia pólói, mint például a Hail Kitty. Na, egyébként egy lopott grafika Tóta Vjárpád blogjáról vettem, de ez mellékes. És ezzel rámászott az ügyészség, hogy szerzői, hogy hívják, ipari jogvédelem megsértésének büntetét követtem el, 2,5 millió forint kárt okoztam a 30 darab póló legyártásával, és 2 év börtönnel fenyegetnek. Na persze annyira nem ijedek meg, mert most lesz a tárgyalás, és az ügyész jelezte, hogy nem kíván ott lenni, hát köszönjük szépen, ügyvédelme körül röhögte, csak jelzem, hogy ilyenek vannak. Tehát ezzel szórakoznak egyesek, és ezt az ügyészség indította, nem a jogtulajdonos. A jogtulajdonos azt mondta, hogy őt ez nem érdekli. Csak ugye jönnek az összeesküvések, hogy a Tomcat azért ügynök, mert soha semmi baj, és nem baszogatják a boltját. Azért a Vénye utcában én eléggé rosszul éreztem magam, mennyit elmondanék. Jó kérdés az, hogy ha a tulajdonos nem érdekli, akkor meg, és mivel ez nem köztörvényes bűncselekmény. De az, BTK-s. Itt nálunk. Aha. Pedig mert ez üzleti. Nem, tudod mi a durva? Ez egy paródia. És a paródia miatt rám szállt az ügyészség, hogy ez bűncselekmény, hogy én parodizálom a Hello Kittyt, mert az a macska figura az védett. És? De bazd meg, mondom, ez paródia. Tehát ki az, aki összetéveszti a Hello Kitty termékkel az én náci Hello Kittymet. És tudod, mi a szép? Nem is ez, egy picsa nyomott föl egyébként, azt hiszi, hogy névtelenül, de már tudom, hogy kicsoda, majd rá fogom verni a költségeket egyébként, mert van egy ilyen törvény is, van, ezt kevesen tudják, hogyha valaki téged följelent. Ebből neked károt származik, majd az ügyet megszüntetik, tehát például följelentenek, hogy te drogot rejtegetsz otthon. Kijön a rendőrség, föl tudnak mindent, lefoglalják a számítógépedet. Visszaadják egy fél év múlva, hogy te mégsem volt számítógépben drog, akkor te a feljelentőt beperelheted a károkozásért. Mert hogy fél évig te nem tudtál dolgozni. Ez egy hasonlóval fog majd szembesülni. Lényegtelen azért nyomott föl a kis picsa, így a BRFK-nak az online spicli vonalán, mert hogy tegyenek valamit, mert itt önkényuralmi jelképet árusítanak ezen az oldalon. Az ügyészség az csuklóból megállapította, hogy nem önkényuralmi jelkép, mert hogy ugye egy művészeti alkalmazásról van szó, de vizsgáljuk meg a lehetőséget, hogy hát ha jogsértés. És fölhívták a japán céget Tokióba, hogy te adtatok jogot a Ticket BT-nek? Mondták, hogy nem, de ez paródia. Nem adtatok jogot, akkor mennyi a minimál jogdíj, ennyi meg ennyi dollár, 2,5 millió forint, akkor ennyi kárt okozott. Gratulálok. És erre én azt csináltam, hogy lementem végigjárt a Budapest aluljáróit, és mindenhol megvettem ezeket, amit mindenhol látsz, ezt a Woodby Kitty pólókat, amit így 68 kínai cég nyomott, és oda basztam a rendőrnek, hogy nesze itt van. Következő héten behívtak tanúként, ismeretlen tettesen indítottak eljárást további hamisítások miatt. Gratulálok, rendőrség, tehát ez fontos. Jó, a rendőr is tele volt a töke, tehát mondta, hogy fasság, hol vettem a pólót. Várj, egy nagyon fontos dolog, hogyha valakit, nem tudom, tudjátok, hogy gyanúsítottként, ha kihallgatnak, azt mondasz, amit akarsz, hazudhatsz, mert nincs igazmondási kötelezettséged. Tanúként viszont igazmondási kötelezettséged van, és nem tagadhatod meg a tanúvallomást. Most nekem meg itt jöttek nekem, hogy most nyomjam föl szépen az összes kollégát, akinél ilyen pólót lehet kapni. Mondtam, hogy jó, nem teszek vallomást, mert közeli hozzátartozom, hogy bűncselekmény gyanújába keverném. És itt megbaszhatták az egész ügyet. Igen. És bárkit, ezt komolyan mondom nektek, nem csak ilyen ügybe. Ha bele akarnak titeket rángatni abban, mert nagyon sokszor eljátszák ezt a trükköt, hogy bevisznek egy X társaságot mondjuk egy tüntetésről, 2-3 gyanúsított lesz, a többieket viszont tanúként hallgatják ki, és akkor kutya kötelező elmondaniuk, hogy a Józsi, meg a Feri, meg a Laci mit csinált. És általában így szokták megbaszni az embereket. Hülyeségekkel egyébként, de így szedik be a pénzt, így húzzák le az állampolgárokat, hogy bevisznek egy akármi hülyeséget, lásd Kalkádám téri tüntetés, és akkor majd a tanúkat jó megszorongatjuk, hogy hamis tanúzás, ha nem mondod azt, hogy a Feri ezt meg ezt csinálta. Lásd például dobálta a rendőröket, vagy akármi. Csuktak is le így embereket a tévéostrom után. És ilyenkor azt kell mondani, hogyha itt tanúként csőbe akarnak húzni, hogy nem teszek vallomást, mert közeli hozzátartozómat bűncselekmény gyanújába keverném. És ők nem tudják ellenőrizni, hogy közeli hozzátartozót tényleg érintette az ügyben. Nincs hozzá joguk. Nincs hozzá joguk. Hát meg nem is tudják, miből kiindulni, meg se kérdezhet, hogy melyik közeli hozzátartozódat. Mert mindegy. Anyám, testvérem, férjem, feleségem, mindegy. Ez a pénzbeszedés milyen érdekes, hogy a Clark Ádám téri nekem, most ugye már bíróságvizsgált, meg hát másoknak is ügyész, nem tudom, minden bajuk volt. Tárgyalás mellőzésű eldöntés most tárgyaltak, engem utána még egy tárgyalásra behívnak, meg még ki tudja mi lesz. Nekem 10 000 forintért. Tehát ezen megy az egész húzabona. Hát röhelyesek, mert többet ellevelezgettünk egymással, meg hát ugye én is levelet írok, meg szóval idő, meg neki is. Teljesen vicces az egész. Valahol egyébként ez is az, hogy ott van azért a teljesítmény kényszer ebben is. Hát azért ezt meg kell csinálni, hogy az legyen utána a rendőrségi jegyzők, hogy mi nem vízből vittünk be ennyi embert. De az lesz. Ne legyen. Hát most az lesz, most ezt így benézték. Jó, hát belementek egy annyira egyértelmű helyzetbe. Ez az Urbán Csekvik bíró nő, aki engem tárgyal, szóval azért színvonal, hogy csak tiltott kijelgéssel foglalkozik. Mármint úgy értem, miért kedves bírónő, hogy csak tiltott kijelgéssel kapcsolatos ügyeket, így rajtam kívül, tehát ahelyett, hogy így, na mindegy, szóval belesavanyodik a cigánypostikba az ember. Nem mintha tudnám, csak hogy ezt is így ebben már jövök vissza erre. Te voltál nekem a tudatosság. Domkettől beszélt, mert olyan szempontból nagyon fontos, hogy azt mondjuk mindig, hogy azt mondják a tüntetők pontosabban, hogy magyar rendőr elég tart meg, hogy gyertek hozzá. 2006 óta nem mondtuk. Egy esetben megtagadhatja a rendőr azt, hogy gyakorlatilag verje a tüntetőt, és hogy egyáltalán kivezényeljék az esemény kezelésére, azt mondja, hogy én kérem, nem megyek ki, mert közeli hozzátartozom ott van a tövegben. És ez megtörtént a Tédulstromnál, hogy nem akarok neki rosszat, egy Pest megyei kapitányságnak a vezetője hasonló indokkal mentette ki magát, hogy nem vesz részt a tévéostrom tüntetőinek a szétverésében. És tekintve, hogy a tévéostrom szétve, tévéostrom levezenylőik, vagy akik a tévéostromot csinálták, na az ostromlók között is elég sok rendőr volt civilben, és ugye a rendőrök elvileg egy testvéri kötelék, még igazat is mondott. Visszatérve Google-re, amit kevesen tudnak, hogy azért van ez a korlátozás, nem azért, mert annyira be akarják védeni itt a zenekiadók jogait. Persze marhára örülnek ennek nyilván a zenekiadók is. Na de ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy föltöltesz egy zenét, akkor az történik, hogy ez az automatikus rendszer, ami jóvá hagyja, ezt nyilván nem ember hagyja jóvá, hát ki tud ennyit. Mert a YouTube-nak akkor a forgalma volt 2008-ban, adatforgalma, mint az egész internetnek 2006-ban. Ezt el lehet képzelni, mennyi? Nem. Szóval van benne egy ilyen kis rendszerke, ami megnézi a zenédet, és elkezdi összehasonlítani egy csomó zenemintával, amit letárolt. Ez azt jelenti, hogy egy irdatlan kurva nagy szerver csak azzal foglalkozik, hogy zenéket tárol összehasonlítgatásra. Iszonyatos processzor teljesítmény, meg minden. Most volt egy angol tudósok, mert mindig azok találnak ilyeneket, gondolták, hogy számoljuk meg, hogy az internet mennyi energiát fogyaszt. És elkezdték leszámolni, hogy ilyen szerver teljesítményekből, meg ilyenekből, hogy mennyi energiát emésztasz föl, hogy valaki a Google-be beír egy keresést. Na kérem szépen, annyi energiát fogyaszt, amennyivel föl lehet melegíteni egy kanna teát. Kurva sok. Hát utána azt mondta egyébként, ez már másnap megjelent, hogy ő ezt nem így értette. Tehát félremagyarázták a szabályt, most vagy rászóltak, vagy... Valószínűleg rászóltak, mert miért mondta volna, tehát tudós az nem mondja, hogy valamit így böfögök valamit, ja, nem úgy, de hanem úgy, hogy nem, az csak akkor írja le, ha azt tudom, hogy megalapozott, ez a dolga. Bár egyébként írtak már tudósok is fasságot, de viszont... Igen, például, hogy nem volt holokauszt, vissza is vonták sokszor, igen. De jó, más esetekben is voltak mesterültek hülyeséget, de hát tekintélyelvű a sajnos. Mindegy, de... A lényeg, hogy azért lövik le ezeket, mert a YouTube-nak az üzemeltetése már olyan erőforrásokat kíván, amit nem tudnak biztosítani, a világon nincs annyi erőforrás, mert az összes hülye rakja föl a kis Hello, I am Johnny videóját. Nem csak ugyanaz 20 példányban. Így van, ugyanaz 20 példányban, és nem törölnek semmit. Tehát olyat szoktak, mostanában kezdték el azt, hogy teljes profilakat úgy, hogy van itt zap legyaknak, szó nélkül. Mert kell a hely, meg mit tudom én. Egyébként nekem is azért tűntek el a videóim valószínűleg, mindegyik az utolsó szálig, mert túl sokan nézték. Fankadali ugyanerről beszámolhatna egyébként, meg is törölgették videót. De a másik az, hogy ez az iszonyatos háttérkapacitásnak számítógép. Hát belegondolok abba, hogy már foglalkoznak vele, az üvegház hatáshoz komolyan hozzájárulnak ezek a számítógép parkok, hiszen ezeket például küldeni kell. Uh-huh. Iszonyatos teljesítményt ölnek bele abba, hogy ott a megfelelő csak 20 fok legyen a szerverterembe, és az áram. Ezt meg kell termelni valahonnan. Igen. Tehát ő sem beszélve azt, hogy eldiszipált hő, meg ugye fűti a légkört. Hurrá. Uh-huh. Mondjuk az a kevesebb, de azt, hogy mennyi áramot szarnak el erre. Hát igen, mondjuk az még lehűlne. Kicsit a hőháztartása van felborulva ennek a föld nevű rendszer. Hát jó, de ez is hozzájárul, de nem csak azt, hogy ugye energiát, amit belepumpálnak ezekbe a számítógépekbe. Nagyon úgy néz ki egyébként, nekem volt egy ilyen gondolatom, sajnálom, hogy nem írtam le komolyan, mert olyan jó, hogy visszamutogatni, hogy teljesen ezt 2 évvel ezelőtt megírtam. Én 2006 körül kezdtem ezen pont gondolkodni, hogy azt mondjam, meddig fogják bírni ezt az óriási adatforgalmat. A webet, mint olyat, 95-ben, amikor kitalálták, az csak arra szolgált, hogy egy WinWord dokumentumnál nem bonyolultabb oldalakat lehet csinálni, tehát szöveg, kép, hiperlink, ennyi. Aztán kezdték kitalálni, hogy te letölthető fájl, jó, az még belefér. Akkor figyelj, MP3, meg zenelejátszás, jó legyen az is. Akkor végén már jöttek ilyenek, mint a YouTube, meg ilyenek, de akkor meg irodatlan forgalmak mentek, és aki egy kicsit is foglalkozott webfejlesztéssel, az tudja, hogy az utóbbi 10 évben a webböngészők fejlesztése az abból állt, hogy újabb meg újabb ilyen mindenféle tákolmányokat ráhegeszteni, hogy még ezt is tudja, meg még azt is tudja, hogy a Flash körül emlékszünk, mekkora balhék voltak, hogy most akkor mi legyen az a rendszer, ami így életre kelti a webet, hogy mozogjon, mert minden a Flash került ki győztesen, pedig azóta legszarabb. Ugye volt mindenféle egyéb rendszer, 2000 körül még rengeteg ilyen mindenféle Java-s ilyen content manager rendszer volt, ami a Flashhez hasonló, de gyorsabb, jobb 3D gyorsítást kihasználja, stb. A Flash a mai napig nem használja ki. Végül ugye eljutottunk ide, ahol most tartunk, hogy már olyan adatforgalom van, hát azok a sávszélességek, amiket ma használunk otthon, ilyen 2 megabit, hát akár még parasztnak 2 megabit van ott az istállóba, de az 10 évvel ezelőtt még egy kurva nagy szerver teljesítmény volt. Hát, jó. És akkor gondolkodtam, hogy ezt meddig lehet fönntartani. És eljutottam oda, hogy srácok, az a gond, hogy nekünk ez most marha jó, hogy van ilyen. Mert nekünk most pont olyanok a politikai céljaink, 2006-ról beszélek, hogy ilyen leleplező dolgokat ki kell tenni. Meg ilyen tévéműsorokat, amik egyszer ment le is soha többé, azt ne videókazettán dugdossuk egymásnak, vagy vissza fogunk ezt érni pár év múlva, figyeljétek meg. Nem ki lehet tenni, hogy ne szebb asszus, YouTube nézzétek meg 100 000-en. Vagy mit tudom, én fölvettem a tévéostromot, és látszik, hogy mondjuk ilyen nem volt, de csak példaként mondom, fölvettem, hogy ez meg ez történt ott a hátsó utcában, miközben ugye. És ezek hadd terjedjenek. Vagy például ott volt egy nagyon jó példa, a Hír TV-nek volt ez a felvétel, amikor a kislány szájon vágták a Könnyű Károlynak a kislányát a múzeumkertben, nem adta le a Hír TV, de a videó megosztóknak köszönhetően elterjedt, és ismerté vált ez a felvétel, el is kapták a zsidó gyereket, aki ott elvette. Van ebben pénz is. Van ebben pénz is. Na de az a baj, hogy nincs. Tehát a YouTube az a baj, ott bukott meg, hogy ugye abban még sincs pénz. Tehát még sem jött össze. Én viszont már nem érdekem, hogy legyenek videó megosztók. Igen, hát csak most jöttek rá. De az egy dolog, hogy miért omlik össze, én gondolkoztam ezzel, hogy ez technikai okokból össze fog omlani 2010 körül kb. És mondja, gyerekek, addig osszuk meg a videókat, amíg van ilyen lehetőség. Utána kénytelen, szóval most nem. Utána megyünk vissza oda. Hanem mondjuk, hogy délvérjen. Igen, mondjuk annyi, hogy aki abban a szerencsés helyzetben van, mint ugye mi, ugye ti is, meg mi is, ugye van saját szerverünk, saját szervertárhelyünk, mi ki tudunk tenni úgy videókat, hogy azt saját szerveren tároljuk. Legalábbis a Novarán ezt fogjuk csinálni rövidesen, nem a videó megosztókon keresztül osztogatni a filmjeinket, hanem ott saját lejátszóba kitesszük. Eddig is volt ilyen lehetőség, gombatján, csak nem osztottuk ki. Meg a torrent az egy jó dolog, igen, tehát ezek az alternatív módszerek, de ezt a usereknek a 10%-a ismeri, hogy mi ez a torrent. Ez itt a jó, hát másik az, hogy én is most kezdtem torrentezni, megosztottam egy csomó cuccot, nagyot szídeltem, én is letöltöttem azt a szídeltem, aztán azt néztem, hogy kutyusat tölti le. Ilyen 10% alatt van az én kis százalékom, és hogy miért? Hát azért reklámozzuk, van a Bombagyárnak torrent oldala, torrent.bombagyár.hu. A T-bomba torrent.bombagyár.hu, és ezen olyan anyagok vannak, ami máshol nem valószínű. Még írtak rólunk ilyen torrentfügyök, nem tudom, hogy hát, hogy elhatárolódunk, meg ők ilyenek, de végülis ez az első olyan, amit kizárólag nemzeti célokra. Így van, könyvek vannak rajta, e-könyvek, hát, ami máshol filmek, nincs, letírtják. De ilyen 20 éve elsüllyesztett filmek, stb. Na, hogy legyen az embernek otthon erre netje, meg legyen a villanyszámla kapacitás, hogy ezt számítógépet arra tartja, hogy ezt a Hogyha egy közösséget építünk, a közösség az működhet úgy, hogy egy ember letölti, mondjuk a teleházban, kiírja a DVD-re, és utána mindenki másolja magának. Mint régen a VHS-es korszakban. Nem volt az olyan régen. Na, nézzük meg az utolsó hírünket. Elvette szüleitől az illetékes amerikai gyámhatóság a 3 éves Adolf Hitler Campbellt, valamint 2 húgát, akik közül az egyiket árja nemzetnek kereszteltek el. Indoklás nincs, a gyerekeket ugyanis nem bántalmazták. A kis Adolf decemberben került bele a hírekbe, mert az apja panaszt tett egy élelmiszerüzlet ellen, ahol nem voltak hajlandóak a születésnapi tortájára felírni, hogy Adolf Hitler. Azt viszont nem tudni, hogy New Jersey állami nyámhatóság mivel indokolta a gyermekek elvételét. Ez vicc, tehát egész addig nem volt gond, amíg a tortával, hát a tortával mindig gond van, Dembski megmondhatja. Igen, de ezeknek nem tűnt fel, amikor az anyakönyvbe beírták, hogy te úgy hívják, hogy Adolf Hitler Campbell. Hát jó, de mit csináltak volna vele? Ez megint, ez is jelzi, hogy Amerikában azért az államok között minden milyen különbség. Itt most egy túlbuzgó hivatalnok csinál valami. De szülőket nem szivatjuk? Ez durva. Szülőket is bánthatjuk, azért ez... Jó, hát itt... Szóval az nem teljesen normális. Én is találkoztam a karácsonyi ajándék nevű emberrel. Nem, hát most a kolompár mindent mennyivel jobb? Hát igen. Jó, de hát azok alsóbb rendűek, tehát ezt tudjuk, ez egy kiirtandó faj, úgy hívják, ahogy nem, mindegy, is országot kap. Ja, bocsánat, ez élőben ment? Elnézést. Miről is beszélgettünk? Ó, igen, a YouTube-ról. Nem, már tovább léptünk. Jaj, úgyhogy azért a szülők sem normálisak, de hát mégiscsak szimpatikusabbak, mint a gonosz hatalom. Hát jobb, mintha Mirjamnak hívnák. Elnyomni árja nemzet szüleit. És egyébként a legjobb az az érvelés, hogy kérdezték, hogy szóval ez így nem durva, meg itt elé van a lakás náci relikviákkal. Hát csak tisztelgünk az ősök előtt. Tudjuk, hogy rosszakat csináltak, de hát ez meg más világ. Ez teljes ártatlan arccal. Hát ez nem. És nem vagyunk rasszisták. Nem vagyunk rasszisták. Nem, csak kicsit Hitler. Szeretjük a kis Adolf Hitler. Mármint, hogy őt. Hát ő a kis Adolf Hitler. Volt ilyen nevű. Hát igen, ez igen. Véletlen egybeesés. Várja a nemzetet, ez volt. Ez az anyakönyv. De én a Komcsiknál is volt, hogy Traktorkának, meg Komszomolkának hívták a gyereket. Sőt, volt is ugye az olyan Komszomolkának. Hát ugye nálam milyen botrány volt, hogy nem engedték, vagy ebben botrány volt róla a hír, hogy nem engedték ugye Fradikának. Vagy engedték végül? Nem engedték, nem és engedték. Sőt, még Kárpátnak se engedték. Egy olvasónk írta, hogy Kárpátnak akarta elnevezni a fiát, de második utónévként, tehát valami Péter Kárpát, vagy valami ilyesmi lett volna, tehát nem is ezt használta volna a gyerek, és nem engedték neki a Kárpátot. Azt mondja, hogy hát ez nem szerepel a névjegyzékben. Az ember 15 éve azt lehet adni, amit akarok. Van Pilóta nevű gyerek, meg Dömper nevű gyerek, meg ilyen neveket adnak a gyerekeknek, és azt nem lehet, hogy Kárpát. Nézzük meg a cégkategóriásokat, milyen neveket adnak. Ja, Jennifer, Renato. Igen. Ó, ott hány helyen láttam kiírva, ilyen Venyige utcában, meg ilyen helyeken, Jenniferek, meg ilyen, Kolompár Jennifer, tehát abban legalább 5000 volt felirogatva, hogy hol szeretőként, hol kislányomként, általában kislányomként, mert most pont olyan korúak, hogy mind a kettő. Van ilyen, hogy be kell írni, hogy szerető, meg izé? Nem, a falra. Én azt hittem, hogy a látogatóknak. Amikor éppen ide kapargálta a falat. Jó van, hát nem. És lehet, nem ő börtön is elvitt ez a terrorista. Lehet, hogy az egyik még, aki fölírta, hogy szeretőm a Kolompár, az meg a másik, hogy a kislánya. És érdekes. Vagy ugyanaz. És mind fölírta, hogy a kislányom, és egyébként fölírta. És mind a kettő 94-ben született, érted? És miért van bent? Vagy szeretőnk, vagy szerető kislányom, hoppá! Ja, ezek rossz viccek, és nagyon rasszisták is. Elhatárolódunk? Nem. Elhatárolódva az elhatárolódástól. Az elhatárolódó hód majd megmondja ugye a náci vadászoknak a jelképe. De hát ugye a régi kínai mondást ismered, nem? Aki náci, megdöblik. Így van. Hát ez így van. A Komcsik is. És most elhatárolódunk magunktól, és ez volt a Bombagyár Rádió 55. adása. A blogi, mondj valami zárszó. Nagyon jó adás volt valószínűleg, bár én sose hallgattam, meg egy adásunkat se hallgattam. Nem szabad. Mert színvonalon aluli, rasszista, uszító. Egyébként is benne van. Régen voltunk, most már tolvajok vagyunk, árulók és bali belátsok. Egyébként szereted, igen, tehát most már ezeknek így végig. Mondtam, ezt mondtam egyébként, mert én is szeretem azt mondani, hogy én megmondtam. Semmivel nem jobb egyébként, ha te előre megmondod, és ezt én tudom, én azért mondom meg, csak annyira jó érzés. Tehát ezt is éreztük, hogy ez egy fasiszta, meg ide el fog kopni. Hát most ez a tarhagyár, de ez el fog kopni. Tehát így valamit ki kéne találni a gyerekek, mert... Nem, ez már kopottal jött ki. Már kopottal jött ki, tehát így nem nagyon fogunk így megállni. Tehát most le kéne már lőni, vagy valami. Most mi megyünk el Gázába, hogy lelőjenek. Tehát ennyire szarok vagytok? Tehát hihetetlen. Na, akkor köszönjük el jó balliberális módra. Sálom, szabadság elvtársak! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt.